العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ننا درس قرآن د شروع کېدو نه مخکې یو څو خبرې اهمې او ضروري یادول پکار دي. بیا به انشاءالله باقاعده د قرآن کریم تفسیر هغه شروع کېږي. مختصر طریقې سره کم چې د نارینهو درسونه دي نو پاکې خو تفسیر د شروع کېدو نه مخکې نه لس ورځې مشایخ او شیوخ اصول د قرآن بیانوي او زمونږ دا درس د دې عام شرکا زنانه دي نو د هغه اصطلاحاتو برداشت دي ونشي کولی. نو مونږ دا کوشش کوو چې مختصر طریقې سره د زنانه او د ذهن موافق کومه خبرې ضروری دي د هغې بیان وکړو. په هغه خبرو کې یو د قرآن کریم عظمت او مقام او د دې فضایل، دویمه خبره د قرآن کریم آداب، دا دو خبرې د قرآن د شروع کېدو نه مخکې. بیا چې کله قرآن شروع شي نو پاکې بعضی چې کم ضروری اصطلاحات دي لکه آیات دا لیکلی شوی وي د هغې لږ وضاحت کول، سورت او مکی یا مدنی ټکې وسه لیک وي نه دغې څه وضاحتونه د بعضې اصطلاحاتو به کېږي. اوله خبره چې د قرآن کریم عظمت دی او د قرآن کریم مقام او شان دی، دا دومره عظیم شان کتاب دی چې دې باره کې الله جل شانه اتیشتمه سپاره کې سورة الحشر کې د قرآن کریم مقام او د قرآن کریم شان ذکر کوي چې دا څومره وزندار کتاب دی او څومره عظیم شان کتاب دی. یوشتم آیات کې الله جل شانه د قرآن مقام کې فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. چې دا دومره وزندار او دومره مؤثر کتاب دی چې الله فرمایي کدا موږ نازل کړی وی په یو غر باندې نو اے مخاطبه تا به لیدلې هغه غر لرا، خاشعا عجزی کوونکې، متصدعا ټوکړي ټوکړي کېدونکې، من خشیت الله د وجې د یری د الله نه. دا دومره عظیم شان کتاب شو چې غرونه هم د دې برداشت نشي کولای. چې کله په غرونو نازل شوی نو غرونه به د دې د وجې نه یری دې او ټوکړي ټوکړي شي وای. او غرونو کې داشته چې هغه ټوکړي ټوکړي شي څنګه چې د موسی علیه السلام مبارکی صورت اعراب کی وہ انشاءاللہ راشی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلد اللہ سرا خبری وکڑلی نبی درخواستو کو چی یا اللہ ما تزانو خواہی چیز تاوی نم نو اللہ جل شانہو ورت جواب کوئی لن ترانی تمانشی لی دے ولیکن انظر الالجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني لیکن غر ته وګوره کده په خپل ځای باندې ټینګ شو نو زرد چې ته ما اوینی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا نو کله چې الله جل شانه غر ته لګون ته تجلی ښکار کړه نو غر ټوکړي ټوکړي شو او موسی عليه السلام د یریو د شت د وجنه به هوش شو نغرونو کې داشته الله مونږ ته خودل چې الله د یرینا د موسی علیه الصلوات والسلام په زمانه کې غر ټوکړي ټوکړي شو. دا د قران یو مقام شو چې دا دومره وزندار کتاب دی چې الله وی قدمه په غرونو نازل کړي وینو او غرونو باندې د وجنه ټوکړي ټوکړي شو وي د یرینا. اور آیا تو کہ ہم دا راضی یو صحابی وئی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو ځل وحی دا قران کریم را تک وحی دا غی شروع شو د نبی علیہ السلام دا ورون مبارک زما په ورون باندې خپل باندې پروتو هغه دومره درون شو چې ما وی زما خپل ماته شو او زنګون ورون می مات شو. او سوره مائده چې کله نازلې دله نبی علیہ السلام په خپل اوخه اسباب باندې سورو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود مبارک دومره درون شو چې هغه اوخه د غي برداشت نشو کوله نو آغا کې ناستا د ډیر درونوالي د وجنه. دا درون کتاب دی عظیم شان کتاب دی خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت دی چه قدر زر زر گر شناسد قدر جوهر جوهری د زر و قدر دا زر گر پی جنی عام خلق پا غینه پویگی او د جواهر و ملغلر و قدر دا جوهری پی جنی عام خلق پا غینه پویگی. واقعاتو کی رازی یو استاز تا یو طالب علم مور پلار راوستو دا غر سبق سا شوق نو او استاد یو خيارو نو هغه وی چې د وسنګ شوق پیدا کو نو طالب علم ته وی بچیا زبنن تا ته سبق وېما هغه داسې قیمتي سبق دی چې 1500 روپو نه دغه قیمت سیوا دی او ما شومو نه پویدو چې دومره ښه سبق ته خو یادول غواړي نو سبق یاد کړو. دیمه ورځ چې شوا نبی او ته بچیانن د سبق خیمه زر روپو نه قیمت سیوا ده او ادا کوم خدا یا دول غواړي هغه می یاد کړو چې درې مورز شنو بیا ورته استاد وی نن درته سبق وېما چې د 1500 نو بدغه قیمت سیوا وي هغه بیا توجه پیدا شو دا خبره ده هغه می یاد کړو. دا درې سبقونه چې یاد پندې منز کې داغه سپلای وشلی ده جبکی پیسی نوی او بیای سوچو کو چیر ما تا خو استاز سبقو نوینلی ده 1500 ده زرو ده 1500 ده بازار تا بلاتشم پدی بانی و ده خپل سپلای وگندم نو چکل بازار تلاړو او چمیار خواه تا ودری دو آغا سپلای و تو خوی ماما ده مال پسو بانی وگندی ناغه ورته وی چې اتانی راوړه دلې به وګڼم ا طالب او غریب او سو سنو غلی شو بیا وته ماما زما سخو اتانی نشته او زبته یو خبره وخم چې هغه د 1500 روپو خبره ده او یا خوښه سړیا 1500 روپو خبره دی په جب کې کیدا کاتانی در سره راوړل چې سپلای د لوګندم کنه 1500 روپو خبره ته جوړ نه ما هغه یې 1000 روپو خبره بده توخم بیا یې نه دغه مم نه د پکار هغه یې 1500 روپو خبره بده توخم مزاوت قار شوې سماس غمی خوري رمبې په سرواغ سوېزا کاتانی در سره راوړل چې زستا سپلای وګندم او کنه د خبرې ځان سره کېد د زمانه دی پکار تاله ویلم خپشو چې دا خو استاد زما سره دوکه کړی دا واپس راغې خپا او پریشان استاد ته وی چې تا خو ما ته وی چې د 1500 روپو خبر ده ته خیمه او د زرو خیمه او د 1500 خیمه زما خو نن سپلای شو کېدلی او پاغې باندې مال سوګ دا تانو سپلای ته ونه ګڼل او دا څنګه خبرې او استاد پوه شو چې دا سړی ساده دی نه پوهېږي دا پوهه کول غواړي په محسوساتو باندې نو ته بچیا لاړ شي زمونږ کور کې یو کاڼی دی قیمتي او هغه راوړه هغه لاړو د استاد د کور نه کاڼی راوړو بیا وته استاد وی دیسې وکړه بازار ته لاړ شه او هغه سړی چې سپلای ګنډي نو دا کاڼی والا ورکوئ په دې ماله سپلای وګنډه طالب علم بیا روان شو چې کله د چمیار خواله ورغې چمیار ورته وی کسې پیسې دې پیدا کړنې هغې ماما نه اوس په قیمتي کاڼی مې دل را وړی دی او کاڼی وته هم وایي دا والا په دې راله سپلای وګنډه او ورته بیا کار شو ویته کله وی خبرې خیمه او کله وی کاڼی زورکشه رمبې پسې راواغستو راویز غلو وی ما نه ته مخکې ویلي چې کاتانی در سرهی خوراوړه چې سپلای پیدله وګنډم او نه زما کاڼی په کار دی او نه مې خبرې په کار دی بیا طالب واپس شو استاد ورته وی سر ته وی پاغې هم نه ګنډي کار شورات وی اوس بچیا دې سه وکړه بازار ته لاړ شه هلته یو دکان دی د جواهرو او د ملغلرو او د سرو زرو هغه دکاندار ته وایه چې دا کاڼی زما استاد را کړی دی او د دې چې څومره پیسې کېږي نو هغه موږ ته راکه په کار دي شاګر چې کله روان شو دغه جوهري دکان ته ورغې د استاد سوال جواب یې ورته وکړلو ا چې کاڼی وکړتو خو پیژاندوی ځان سه غلی شو او سوچ یې کولو فکر یې کولو نا شاګر ته وی چې بچیا استاد ته ودی وې چې نن دې کاڼی کم قیمت ته نو دا دومره قیمتي کاڼی دی چې په دې ټول بازار کې سمره د جواهر دکانونو دی نو پاک لري قیمت نه پوره کیږي او په دې ټول بازار کې زما دکان د ټولو نه غټ ته د جواهر او د ملغلرو زما سره پوره کیږي نو بل چا سره پوره شي استاد ته دی وې کنن تاله دې قیمت پکاري نو دا بادشاہ دا خزانی نه سوا په بل مقام کې هغه قیمت نه پوره کیږي شاګرد واپس راغی استاد ته سوال جواب وکړلو چا دې سی وای نو استاد ورته وی بچیا ته پوښی ما چې کوم خبرې تا ته خو دلی دي هغه دومره قیمتي لري چې د زمکه او د اسمان نه غډيري قیمتي لري او پاغي باندې چمیار ماما نه پويږي لکه څنګه چې دا کاڼی په قیمت هغه نه پويدو اغه جوهری پی پوه شو په دې خبرم اغه نه پوی دا زی عزت مندو قران کریم عظیم شان کتاب دی او د دې لوی مقام دی خو د دې اغه قیمت او د دې مقام او د دې او چتواله په دې مونږ او تاسو نه پویږو په دې باندې محمد صلی الله علیه وسلم پوی دو په دې باندې نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام پوی دو او په دې باندې هغه مشایخ او هغه شیوخ پویږي چې حقیقت د دې او تخکار شوې دی او په دې باندې هغه قرباني ورکړي دي موږ سره خو د خوراک غم دی او د سکا غم دی او د خوبونو غم دی او دغه سي د دنیا د جوړو او د جامو او هغه چې هغه د دنیا یو بیکار اسیز دی دا چې قیمتي شی دی او په دې الله پاک کوم سلطنت او کوم بادشاہي ور کوي یقیني خبره ده دا که دنیا دا بادشاہان په دې پویوي نو مونږ او تاسو ورته دلته نه پری خو دو څنګه چې دنیا بادشاہي هغه مونږ او تاسو لن را کوي الله پاک ار سب پټ خو دي او په غیب کې دي عام خوش قسمتي چا په غیب باندې ایمان راوړي او په الله باندې خپل یقین برابر کی او د دنیا چې کم کارونه دي د سینې جره دي سوک نه کوي خدای ر شي خپل وخت او ټیم وي په خاص وخت کې دومره حد کې وخت چې خپل غزرت پی پوره کی اندې سینې چې بس د شپې هم د دنیا سوچي او د ورځې هم د دنیا سوچي دا قرآن یو مقام دا شو چې دا ډیر وزندار کتاب دی او سورت یونس یو لسمه سپاره آیت 57 او 58 کې الله د قرآن مقام ذکر کوي یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمه للمؤمنین قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله ټول انسانانو ته خطاب کوي چې اے انسانانو یقینا راغله تاسو ته د واعظ او د نصيحت کتاب د طرفه درپ تاسو نه موعظه مانم دادا انسان د غلطو کارونو نه منع کوي او د خو کارونو خودنه ورته کوي نو یو مقام دا شو چې دا موعظت ته دوی مشفاون لما فی صدور او علاج دې د پاره د اغه مرزونو چې په سینو کې راځي سینو کې کم مرز دې سینه کې زړه دې کفر دې شرک دې او داسې نور بشمیره مرزونه لکه تکبر شو حسد شو بغض شو کینه شو او خود پسندی شو دغه ټول مرزونو د پاره پدې کې علاج دی قران کریم کې او سورې بنی اسرائیل کې شفاء للناس ویلې چې د ټول خلقو د پاره پدې کې علاج نه ظاهري علاج پکې هم شته چې په یقین سره د قران کریم صحیح سوک اولولي ایو بیمار او مریض پاغي باندې دم کې هم الله ولې صحت ورکړي وهدن او د هدایت کتاب دی هغه هدایت چې دا غیر پاره مونږ او تاسو سوک چې مونږ کوي او کوروي نو کنه وافل نه کوي او صرف پرز باندې اکتفا کوي او سنت موقت کوي نو دو دیرش کرته دا غیر پاره مونږ او تاسو باندې کی سوال کو هغه څنګه وایو اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ ته سملار وخه دا سوال مونږ کو نو الله دا غی جواب مونږ ترا کړی دی چې سملار غواړي نو ذالکل کتاب ولاری وفی هدن دا قران کریم چې شک پکې نشته نو سملار دا د هدایت کتاب دی نو دلته مال الله وی وهدن دوه دې شکر ادا چې کوم شی سوال مونږ کو نو قران دی دو دیرش کرد سنگا سلور زلد سار پتیم کی لس کرد نماز پخینا سوار لس شو او سلور کرد نمازی گر اتل لس شو او پینزه کرد ماخام کی نو دیرش شو او نه کرد نماخستن نو دو دیرش کرد دا سوال مونگا کو نو دا هدایت کتاب دی و رحمت او رحمت تیلی المومنین دا پار دا مومنانو دا د رحمت کتاب دی د مؤمنانو د پاره چاغو د تی پیدا رسی بیا الله خپل پیغمبر ته وای قل بفضل الله و برحمته ای پیغمبر دی خلق ته وای چې الله په فضل او په رحمت فضل الله صلی الله علیه ابن عباس رضی الله عنهما معنی کوي فضل قران دی او رحمت اسلام دی فبذلک فلیفرحون فدی دی خوشاله شي خوشالي پدی پکاردا یو کلی کې درس ته قران کیږي نو خلک ورته خوشاله شي چې درس ته قران شروع دی او پاک یو مونږه که خیری شرکت کو او راغونډي کو باو نارینه خپل مقام کې او زنانه خپل مقام کې پری خوشالي فکر ده نو ګوره چې کم د خوشالي سیس دی پاغي مون خوشالي نه کو او کم سیس چې د خوشالي نه رې نو پاغي باندې مون خوشالي کو او به ذالک فلیفرحو کې شیخ القران رحمه الله به فرمایل چې تکرار ده چې الله مکرر و چې پدی خوشاله شه او پدی خوشالي پکار ده نن مونږ او تاسو دي سوچو کو زمو خوشحالی په سبا نه ده زمو خوشحالی خو په هغه سیز ده چې په کم باندې قارون خوشحالی ده او په شلمه سپاره کې الله جل شانو هغه منه کړو چې مخ خوشحالی غبي نو هغه د قارون په سیز باندې نن سبا خلک خوشحالیږي چې دنیا ده اره دنیا مال او دولت ته او د دنیا هغه روپۍ دی او د دنیا هغه اشرفۍ دی او د دنیا هغه شیونه دي په دې خوشاله شي ولي هو خير مما يجمعون دا بهتر دی غوړه دي هغه سنه چې د خلک جمع کوي دا زکه به دې خوشحالي په کار ده د دنیا ارشه ختميږي د دنیا مال دا ختميږي د دنیا صحت ختميږي د دنیا حکومت ختميږي د دنیا نوجواني ختميږي او چې کوم سیس د دنیا دنیا د کله من علیها فان او دا قرآنی کریم اغه کتاب دی چې دا ختمی دن کې نه دین پرې خوشالي فکار ده دا قرآن دعایا تونه تاسو ته اولسه شو په مقام د قرآن کې احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام بشمیر دي خو باز دا غینه مونږ او تاسو اورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د عثمان رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتا سو ټول کې بهترین انسان هغه چې قرآن زده کوي او بلته خای دا حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی ده نو بهترین انسان هغه چاته وي چې سو قرآن زده کوي او بلته خای او دغه سی وګد حدیث ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قران کریم تعریف په ذکر ده د قران مقام په ذکر ده حارث الاور چې د علی رضی الله تعالی عنہ شاګرد او بعضی محدثین په هغه سره کلام کړي ده او بعضی محدثین وایي چې دا د دې کلام په دنه ده چې ساقط الاعتبار وګرځي امام شعبی سے پاغبانی کلام کرو نو آغا حارس الاور دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد یو زل راغے او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہوئی ازا کوپا کی پا پلان کی جماعت بانی تیرے دما او پا جماعت کی خلق را جمع شو دا دنیا خبری کولی نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہوئی چرشتیا تا خلق لی دلیو چې دنیا خبرې کولی وای او مالی دلیو نو ورته بیا حدیث بیان کړو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول جماعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورینلی فرمایله ستکون فتن ان قریب د فتنې بشوروشی قسمه قسم فتنې سپا یو رنگ کی سپا بل رنگ کی او ډیر سختی پتنی بای نور روایتو کی رازی چی دمرا با سختی چی کم کس پروت تے نو او بہتری دا اغچانا چی ناس تے او چی سوک ناسوی دا بہتری دا اغچانا چی ولادوی او چی سوک ولادوی نو دا بہتری دا اغچانا چی اغا پیدل گرزی پا دا پتنو کی او چې څوک داسې پیدل ګرځي نو دا بهتري د هغه چانه چې منډه وهي او په تیزی سره ګرځي پاغو کی او داسې سختې پیتنې وي چې هغه طرف ته څوک داسې وام ګوري نو یې بزان به سرا کاږي ظاهر به داسې خی صحابه کرامو چې کله دا خبره واورېده نو ویرېدل تپوس یې وکړو مل مخرج منها یا رسول الله اې دا الله پیغمبر د پیتنونه د وتل لار بسوي او سب سوچو غمو نن غزم خلق پیتنی ته پخپل ورزي اې دا الله پیغمبر لار بسوي چې د پیتنونه منګوزو نبی علیہ الصلات والسلام وت فرمایي کتاب الله هغه پیتنونه د وتل لار د الله کتاب دی یقینی خبر ادا د عزت مندو چې دې زمانه کې چا د الله کتاب نه دی ویلې کډېرم هغه منځونه کوي او ډېر عبادتونه کوي او ډېر ریاضتونه کوي خو چې قران هغه نه دی ویلې نو پیتنو کې اخته کی څوک یې په شرک کې واچي څوک یې بدعاتو کې اخته کی څوک یې په غلط رسمونو رواجونو کې او څوک په ګناونو کې او دې ځان نه خبر نه د فتنونه د وتلو لار چې پیغمبر کما خودلنو هغه وای د الله پیغمبر هوې چې د الله په کتاب ته وځي نو زموږ دا حیرانو چې ایر د الله پیغمبر خپوی دو کنه بل څوک خپویږي او خلک وایي نه قران ته ضرورت نشتا او درسونو ته ضرورت نشتا او درسونه ډیر دینو ډیر دي څوک یې اوري الله به د قران مقام نبی علیہ السلام ذکر کو فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل دی قران کې د مخ کې خلق او تاریخ دی آینده چې سره روان دي دغه بیان دی اوس تعالی سره کول پکار دی دغه خودنه کوي درته او دا یو واضحه کتاب دی د غب شپ خبرې نه دی دا قران تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بیا خو پرمیل وهو الذي من تركه من جبار قسمه الله دا کتاب نه چې څوک پریګ دی دلرا او د مغروری په خپل زور او قوت باندې نو الله پاک به اغا ذره ذره کی مات رامات به کی ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله او څوک چې هدایت غواړي خو د قران نه علاوه بل څه کې غواړي نو د هدایت نشي موندلې الله پاک بدله گمراه کوي الله پیغمبر هم دا فرمایي چې هدایت څو غواړي او قران نه سیوا بل څه کې غواړي نو دوی به گمراه کیږي هدایت مندون کې نشي ګرځېده دا دوه خبرې نبی علیہ السلام نور وکړلې پدې کې او بیا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای جو په هو حبل الله المتین هو ذکر الحکیم هو صراط المستقیم قران دا الله اگر سید مضبوطه او دا غد پن کتاب دی چې مضبوط پن ورکی انسان ته کمزور نه او دا صراط مستقیم سید لار ده درې خبرې داد نه د قران کریم په مقام کې ذکر کړی او نور انبیاء خوا ذکر کړلی او هو الذی لا تزیغ به الاهوا چې قران هغه کتاب دی چې څوک داوی نو داغه خواهشات با ګډوډ کیږي نه دا خواهش په دغه دین تابع ګرځي کوم چې محمد علی السلام راوړل ولا تلتبس به الالسنا او جبی په دې باندې ګډي وډی کیږي نه دغه دا صحیح د الله کلام دی کلام الله دی نو جبی په دې نشي ګډوډ کړي ډیر خلک داسې وي چې عام خبرې کوي نو دا غجبن خلی او چې قران وایي په غیر دغه تلاوت کوي نو جبی سید روانه او نبی علیہ السلام ولا یخلق ان کثرت رد چې بار بار سو قران وایي دا زړیږي نه سمرم چې ډیر ډیر وې نو دومره وستا خون خسی واکی زړیږي نه بل یو کتاب یو زره ته وایا نبی ته زړه تور شي بل زله و او قران کریم هغه کتاب دی چې دا سمره بار بار ته ګوري او وایي نو دومره وستا شوق نور سی واکی شیخ القران رحمه الله د پنج پیر هغه فرمایله چې دا قران کریم 260 تفسیرونه نزیات ما کتلی دي ازما سا خپل د 200 نزیات تفسیرونه ما کتلی او خپل زما سوي چې یو سل او شل تفسیر خپل موجود دي خصومرم زیو تفسیر ګورم او زما شوق نور سیوا کیږي ازیمه چې زوړو پس پویګم نه په بار بار ویلو باندې دا زړیږي نه او دغه سی ولایش به منه العلماء علماء د دین نه مړیږي چې کوم د قران کریم عالم دی قسمه قسم د غیر منا چې انسان حیران شي دا څنګه دی خلقو په دې کوششونه کړل او هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من قال به صدق هو من عمل به اجر ومن حكم به عدل چاچه قران کریم وینو اگر اشتیا خبره کوي او سوک چې په عمل کې هغه تب اجر ور کولې شي او سوک چې بدی په سلیک نو د عادل په سلیب کوي ومن دعا الیه هدی الی صراط مستقیم او سوچ قرآن ته خلق را بلی نو هغه ته سم لار خودلی شوی ده نو ځکه نبی علیه السلام وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته خی خوش قسمت دی هغه خلق چې د قرآن کریم دغه خدمت هغه ته نصیب شوی دی او ګورې چې څوک دا وایي پاغي باندې الله اجر سمره ورکي نبی علیہ السلام فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها امام ترمذی دا روایت نقل کړه دے چې چا دا قران یو حرف ولستو اغلب الله نیکی ور کوي او نیکی الله پلس چوند باندې سیوا کوي او څومره چې بیا دې انسان اخلاص سیوا کوي نو الله سوسو چوند سیوا کوي دغه زی سوچ قران کریم از د کوي او یادای یو د دې په لوستلو مهارت هغه ته حاصلېږي دا مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی بخاری او مسلم حدیث ته مثل الذی یقرا القرآن وهو حافظ له مع سفرۃ الکرام البررا ومثل الذی یقرا القرآن وهو يتعهد وهو علیه شدید فله اجران مثال آکس چې قران وای او دا د قران یادون کی وی دا به عزت مند نه کانو ملائکو سره وی او مثال لا آکس چې قران وای او د قران نگرانی کوي او قران دته مشکل وی ګران وی مغلب الله دو اجر ور کوي یو اجر د لوستلو او بل اجر دغه تکلیف او د مشقت پر تکولو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو قال لصاحب القران اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقرا بها چې قران لولا او خيجا او په مزه مزه لولا لکه څنګه چې تا په مزه باندې په دنیا کې لوستو یقینا ستا مقام دا ودا اخرني ايات سره چې کومه تلولي چې چا د سمره حصہ د قران یاد وي نو په هغه مقدار ودا هغه درجه اوچتيږي او روایاتو کی رازی چې د جنت درجات د قران کریم د آیاتونو په مقدار دي نه په دغه انداز باندې با چې څوک د ټول قران حافظ شو او ټول قران اولستو نو هغه به د جنت اعلی مقام ته رسیږي دغه چې هغه څوک چې خپل بچی ته قران کریم از د کوي دغه سم مقام دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به قل بسوالده يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسين هذه فيقال بأخذ ولدكم القرآن امام حاکم دا روایت نقل کړی دی چې سو قرآن وای او دایز د کای او په دې باندې عمل کای نو دغه انسان مور پلار ته د قیامت پر ورځ باندې او تاج درنا او د نور په سر شي چې دا غیر رڼا به د نور درنا په شان باندې وي اوس دنیا کې خلق پروګرامونه کای مونږ هم کله کله لاړ شو پروګرامونو لا نه پروګرامونو کې خلق ناسي او بیا چې چا څه مرتبه حاصل کړي نو غرا شو د خلق مخې ته اغل انعام ورکړل شو دا په سر باندې یو خاص غونډه کې رومیال واچولې شي یا یو خاص غونډه کې د هر ادارې خپل نمونه هغه ولور کړل شي بیا پاغي باندې هغه په هر کې او ځینی خلک داغي هغه ویډیو کې یو هغه ځان سره محفوظ ساتي او به په فخر باندې خلکو ته خی نو دا هغه مور پلار د قیامت پر ورځ باندې به هغه تاج پوشی کیږي او تاج به هغه په سر باندې خو دې کیږي چې خپل بچی ته قران ویلې نه او د مور پلار په کوشش باندې هغه بچی د قران حافظ ګرځیدلې نه ای قران اسی ویلې دې او دویم دغه بچی مور پلار ته به دو جوړي وي ورواغستول شي چې دا او قیمت به دومره چې د دنیا بداغي مقابله نشي کولای چې په دنیا کې سري نن تاسو ګورئ دنیا څومره قیمت ته یو ګام خلق پسوخ رسي پټ پسوخ رسي خدای هغه جوړي قیمت به دومره سیوای چې د دنیا نه بمړي او به تاسو کې چې دا موږ ته پسې کې راکړل شو ورته به ویل شي ځکه چې تاسو خپل بچی ته قران خودلې وو هغه په بدل کې دا تاسو ته میلاو شو دا خود مور پلار مقام دینو پا خپلا با دا بچی کم مقامی. دا سی قرآن کریم پا مقام کدام دی چه سو قرآن وی نو دا قرآن با قیامت کی دا غدا پار سپارش کئی. پا ورد با طول خلق دیو بل نتختی. نبی علیہ السلام پرمائی اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعن لی اصحابی قرآن لولی. دا قیامت پورس بدا رازی سفارش کو ان کے دخپلو لستون کو دا پارا او دخپلو یادون کو دا پارا او دا سی امام احمد خپل مسند کی او مستدرک حاکم کی حدیث تے چی نبی علیہ السلام فرمائل لی السیام والقرآن یشپعانی للعبد یوم القیام چی روجی او قرآن دوانا بس سفارش کئی دا مندہ دا پارا پورز دا قیامت خوش قسمت دی اغا خلق چا هغه روجام نیسی او د قرآن کریم درس هم کوي روجام نیسی روجه به ولم سپارش کوي او قرآن کریم هم دا به مله سپارش کوي دا څومره اوچت مقام دی او د دې سپارش پته انسان تاله ولګي چې کله انساني ضرورت یو دای زی تلاړ شي چې هغه د څوک توجه نه ورکوي کله کله څوک بیمار شي بیماران لارشی پیخور غټ اسپیتالونو ته غریب کله یو زلې زیو کله بل زلې توجه سوک نور کوي خو که په اسپیتال کې سوک یو آشنا می لاوشي او راضا امه لارشی غړ ډاکټر ته دغه سپارښو کې نه سمره خوشاله او کم کس چې زمو بشان چې دغه سره تعارف نه یو سوک نه پیژنه وکړه یو دروازې له کله بل زیو دغه ډو سوک ته پوسم نه کوي نو قیامت کې بیا پته ولګي چار سړی په خپل غم کې او فکر کې او قران راشه او روجه راشي او تاونی سه د الله دربار کې سفارش کوي دا بدی سفارش چې الله پاک پر دې سفارش رات کوي امنه د قران په مقام کې دام دی چې څوک یو ځای کې راجم شي او د قران سیک نه سیکانه کوي څوک یو یو نور ورته وغ خو دی لکه دې چې تاسو ته ویل کیږي او نور ورته وغ په صحیح طریقې سره خو دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه بارک فرمای امام ابو داود روایت نقل کړی دی مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله تعالی یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه وغشیتهم الرحمه وحفتهم الملائکه وذکرهم الله فی من عنده الله کما قوم چې د الله په یو کور کې د کورونو د الله نه راجم شي چا مساجد دي او هغه مقامات چې کوم مقامات د قران کریم د تعلیم د درسګاه د پاره جوړ شي وي او د الله کتاب لولي او خپل مز کې دغه درس او تدریس کوي سو کې وي او نور ورته وق خو دی وي او مسجد نبوي کې هم دا ترتیب و چې زه په زه راجم شي وو کسان او دغه د چا به ته خودلو او نورو به زده کولو نو پاغو باندې دا انعامات راځي یو پاغو به سکینه نازلیږي سکینه یو خاص قسم ته اطمینان دی چې دا مره د خلقو په زړونو کې وي هغه اطمینان چې بادشاهان او لوی لوی سرمایه دار داغی په طلب کی دی او په کوشش کی دی لیکن او تنا حسری خدا بچا تا میلاوی گی او خلقو تا چیز قرآن کریم دا ویلو دا وریدلو دا پار را جمع شوی دویم پتوی دیو لر رحمت دا اللہ خصوصی رحمت او دریم ملائک د دین چاپی را گیرا اچائی داسی ملائکو په خپل وزرو کی پتکڑی وی دا سماموری مجلس ننه عزتمندو دی مجلس تا ملائک را غلی دی زمان پدا پیغمبر پا خبر یقین بای او دا ملائکو خپل وزر دین چاپی را کڑی دی الله او سلورم الله د دیو ذکر کوي د اغه چاپ سره چې کوم د الله په نزدې د ملایکو په مجلس کې د دیو ذکر کوي چې وګورې زما بندیانو ته زما کتاب ترجمه شو دي او هغه لولي او ټول کارونه پریخي دي دا د پخر ذکرې د ملایکو سمو موقع کې یو خبره کول کراوه شي چې څنګه داسې خلق پیدا کې چاغو په سات کې پزمک کې نو الله وته چې ګوري دغه خلک چې تاسو په اعتراض کوو هغه را جمع شو دي ازما کلام لولي زما کتاب لولي دا سلور انعامات د هغه چا د پاره شو چې څوک یو ځای کې را جمع شوی وي او یو څوک وته قران وي او نور ورته خودلې شوی وي خاص سکینه او اطمینان راتلل او رحمت دیول را پټول او ملائک د دیونه ګیرا چول او د دیو ذکر کول د ملائک په مجلس کې الله د دی خلقو ذکر کوي دا د قران کریم هغه مقام شو مختصر انداز کې ستاسو ذهن ته کېناس ذکر کړو دا یو خبره وا دویم د قران کریم آداب چې مونږ او تاسو قران وایو نو دا س عام کتابونو په شان کتاب نه دی نه دی س آداب دی او د دې سره شرایط دي د اغه اهتمام کول په کار دي چې پاغه آداب او پاغه شرایط باندې څوک قرآنی کریم وایي د قرآنی کریم درس وکي نو دا غي نه ډېر خیر خوريږي او دا غه آداب چې څوک لحاظ نه کوي نو بیا دا قرآن چې کما خیر دی او بدی کې الله پاک کم سخو دي نو انسان محققونه شي اصله ولې دا آداب او خیال ساتل پکار دي. تفسیر ابن کثیر چې کوم آداب ذکر کړل دي نو هغه آداب زستا سمخې ته بیانوم او دا غي نه پس بیا صدا سدي چې زموږ درس سره متعلق خبرې دي دا غي بیان به تاسو ته وشي. تفسیر ابن کثیر د قران کریم په آدابو کې او دا ذکر کړل دي الله يمس القرآن ولا يقرأه إلا هو الطاهر چې قرآن کریم لا چې ګوتی وروړي نو په داسې حال کې به وروړي چې پاکي لہذا یو انسان دی په جنابت کې دی یا خاص کم بیماری دی د زنانو په هغه حالت کې دی یا بې اودسه وي نو قرآن له به ګوتی نه وروړي که قرآن ضرورت تر اخیستو راشي نو داسې کپړه چې د بدن نه جدا وي دا غی په زیره باندې با قرآن را نیسی خو نور ولدا سه ډاری ګوتی نور یو ادب داشو دغه سه د جنابت په حالت کې د حیض نفاس په حالت کې د قران کریم پورا آیات سو کلسته هم نشي ها کې انسان به ودسی او قران لګوتی نور وړي په یاد وي نو ویلې شي اگر چې به تر دادا چې دی ولهم او د سو کې خو کوي نو ویلې شي نو یو ادب داشو چې دا قرآن د پاره پاکی ضروری ده چې څوک دا وایي نو په پاکی سبه وایي ګندګۍ کې بنئ. دویم ادب دا دی چې دا قرآن د لستل نه مخکې په کار ده چې انسان مسواک وکړي خوله کې ځکه هسې هم په خوله کې کله کله داسې بدبویي راځي د مسواک ډېر بهترین سیز دی د هغې په وجه باندې غاښونه صفا شي خوله صفا شي. دریم ادب دار چې خ پاک او خسته جامې به د قرآن د پاره واغوستولې شي واغوندي ځکه د الله کلام دی نو دا په خ انداز سرویل په کار دي نو پاکې جامې خسته جامې اغوستل. سلورم قبلې ته مخامخ کینی یو خداس دی چې اوس ګڼه ګڼه ده او ټول خلق مخامخ نشي کېناسته بیله خبره ده. لیکن جهاد تل وسع تاسو کما کمره کې امناسي نو دغه سب بندي ده سه وکي چې مخ تاسو قبله ته قبله طرف تک کېناستل دا سلورم ادب ده. پینزم دا چې کله انسان لا ارګمیر شي نو په دغه کې به د لوستل بندي ان دې کې بخپل وی نو دا بندي هغه وخت کې هو وګي خو دی نو بیا دا غی خبره دار چې بس په خوله دی لاس کې آ ها دی نه کوي. اول خو کوشش وکړي چې واپس کې کنه واپس کې نو خوله باندې ملاس دی خوله باندې ښکارا کوي. شپږم ادم دا دی چې د قران کریم لوستل او دا غی وګ خو دل دا مدسه خبرې د وجن نه بندي اسنه چې معمولی سو کراشي او دې وته بس وای چې پلان کوي خور په خیر را لې السلام علیکم نه چې قران ویلې کیږي بده وکي سلام سلام بنه براتلون کې سلام کوي او نه بناس ته جواب ور کوي بلکې بده ټینګ کې بته متوجی ناسي برابر قطر دې بن راولي هم دا چې دې به حاضر ذهني متوجی بناسوي. ولی چې څومره انسان متوجی ناسوي نو دومره د قران کریم اثر پاغه باندې خکېږي او کم چې متکریمه ویون کوي نو هغه هم په صحیح طریقې سره تلفظ کولای شي. سامعین او اوریدونکي چې په توجه باندې نه وي نو ویون کې هغه هم صحیح خبره نشي کولای پاغه باندې بد اثر کیږي. نو حاضر ذهن بای اتم دا چې کلا داسې یو آیات راشي چې پای کې د خوشحالۍ خبرې د جنت سوالی پکې د الله د لیدلو انور سره د بشارت خبرې نو الته ودرېږي د الله نه سوال وکي چې الله مونږ ته دغه نعمت حاصل کړي. او که آیات د یری وي د جانم خبره د عذابونو نه پناه وغواړي دا اتم ادب دی. او نه هم دا چې قران کریم دا به داسې نه پرېږدي چې کولاو یو دی ستتي پاسې او دا کولاو پروت دی که څه ضرورت راشي انسان ته او پاسي نو قرآن کریم به داسې بند کړي او بیا پاسې د قرآن بل ادب دی. نه هم لسم دا چې په قرآن کریم باندې به د پاسه بل یو څیز نږ دي چې مثلا ته په هغې باندې د پاسه داسې خپل لاس کېږدي یا دې په هغې باندې تخته خودي ده یا دې پې قلم خودی یا دې پې موبایل خودی یا دې بل کتاب خودی ده په قرآن د پاسه بل کتاب نږ دي ټوله به اوچت خودلی کېږي. او یو لسم ادب دا دی چې کله قرآن کریم یو ځای کې څوک را جمع شوی نو داسې په زوره به نه وایي چې نورو توجه په هغې سره خرابه شي. خاص کر کم مجلس ته چې تاسو را جمع شوی نو د قرآن به په زوره الفاظ نه وایي چې ته اوس په زوره وایي نو خو د بل چا توجه خرابه غلی غلی نورې خبرې خو بیا نه روانه روا دي. او دولسم دا چې قرآن کریم په داسې مقاماتو کې نه لوستلی کېږي چې د قرآن سره مناسب نه وي لکه څوک شور کوي یا بازار ماحول دی یا یو ګنده غوندې کې زیږی دی هغه ځای کې به د قرآن کریم تلاوت تنه کې دا به نه لوست. دا هغه عمومي آداب د قرآن کریم چې کومه تفسیر ابن کثیر ذکر کړلی. سنور آداب هم دي د دې نه علاوه هغه دا چې زمونږ او استاد سره خصوصي تعلق ساتي. نو یو خدا چې کله مونږ او تاسو قرآن وایو او تلاوت شروع کو ان شاء الله تفسیر کې برام شي دا غي نمخ کې اوذ بالله ویل بسم الله ویل دام د قران کریم په آدابو کې دي. نو دا د غي نمخ کې ویل پکار دي. بل قران کریم چې سو کوئی نو په دسي ترتیب به نه وي چې یا پروت وي یا ډډه لګول وي یا ودی او خوب ول راغلی وي دې سره به توجه خرابي. بل ادب دا دی چې داسې یو سیز به مونږ او تاسو د مجلس ته نه حاضرو چې د هغې په وجه باندې زمونږ او ستاسو توجه یا د ځای ته چې څوک راغلي د هغې توجه بدلیږي. لهذا موبایل زنانو د پاره خو د موبایل ساتل خام نه دي او مناسب هم نه دي. په کار د چاړو زنانه سره موبایل ګرځئ هم نه. خو بیا بالخصوص دې مجلس ته راوړل او دې کمرې ته راوړل دا بالکل منع دي. کما زنانه چې تاسو کې مشرانی دي نو هغه دی کوشش وکي چې نن هغه هغه زنانه چې چا موبایل لول کمشره او کشره ده خپکیږي دینه داوود لپاره به بهتر دادا چې خپل کور کې کینی دلته ولی یو که باغی باندې ارینګ راشي نو ټوله توجه خراب شي. بل دا یو ګنده سیز د قران په مجلس کې دا مناسب نه دی او زنانه د پاره خو به سر اړو د دې ضرورت هم نشته. نو دیو جن کوشش وکي چې کنن چار اوري ټیک دا بندي کې لره کې خو آئندله چې څوک دلته راځي قطعا موبایل بند راوړي بالکل حرام دی او بیا پاغي باندې زموږ درس هم حرام دی چې د موبایل سره راځي نه ناروا دی ناجایز دی دا توجه خرابوي داسې منس کی خبرې کول توجه خرابوي یو طرف ته بل طرف ته قتل دا توجه خرابوي. بعض زنانه داسې وي چې هغه راځي نو داسې جامع اغوندي پیشنی او دا ردی د پاره چې خلک ورته وګوري او دغسې جوړي کی دا ټول د ګنا دعوت ورکولې په عمل سره دینه بزان ساتي ساده لباس د دې سره سره په ساده انداز باندې د کیناستل په توجه سره کیناستل قطعا په کمره کې خبرې نه کول. اگر چې زنانه په باره کې خدایو خبره شته ازمو مفتی سره کله گپ شپ لګی چې زنانه چې سلور پنځه میوزې ترجمه شي نو خبرې نه کول دا ډیره ګرانه خبره ده خو وچته بچاو هغه بچا انعام خو دیو چې کچا ما ته دروغ وي زه بوله انعام ورکم دا یو خبره کړو نیو سړی راغې هغه ورته یو قسم دروغ ویل دروغ کې ودې سي وي چې ربا چا سلامت زما پلار چونه غزي سند تلو مې نه ولېو نو هغه مې ځان سره ژوندې راوړو او په شپېلي عادت کړو چې با پلار مو ته شپېلې و کو جواب وستو راو پاسېدو چې شپېلې و ته کو جو دې سي لاړ دې سي بدلو او چې سملاستو نو بس اوس په کټ کې پرې وته نو دا خو سوچه دروغ زه کومه یې خدای وبونه بس کې جو ژوندې نه پاتې کې مري خدا دروغ بچا ته وي او بچا غل انعام ورنه کوي کې دې شي چې داسي دویم کس راغ او ير بچا زره ته دروغ وایم وای ته څه دروغ وای وای زه ته دې شي دروغ وایم چې زمونږ کور کې داسي یو دغه ودا ونوا او پاکی شپتالوانو دا غینه یو شپتالو چې کومه هغه مونږه و خوړلو به دا غیا غدانه چې وا ما غزړ هغه ما گزار کړو بانګیو د بانګی په سر کې ولګي چې ولګي نو پاکی ونه راوخته د بانګی په سر کې شپتالو ونه راوخته او هغه ته داو بس بانګی ګرځیدو او ونه په سر کې وا او به دا غی په ایمیلز کې مونږه داسې نور بوټی نال کړل لکه دا خټګیم په کینال کړل او اندوانیم په کینال کړی هغه هم غټی شو او باندې به ګرځېدو بیا یو ځل لاغې نه ما یو خټکی یا اندوانه په چوړکۍ باندې را شو کوله نو هغه چوړکۍ زمانه په خټکی یا اندوانه کې ور پریوته چې ور پریوته نو ورکه شو زه بس ور کوشم چې ور کوشم نو پاکې دننه ګرځېدم ګرځېدم ډېر ورځې وګرځېدم نو کوس پکې ماته یو سړی میلاو شو امان ته پوسو کو سکه وای ما ته چاله چولکې را نور کښو د ډېر ورځې په شو شو ګرځم پکې وای پاگلا زمانہ پکې و خورک شو دی نن مینه هم ورځ ما غ بیا نه مونږ ته پکې چولکې سبیا و دا سوچ دروغ خو باچا د غسلم انعام مونږ کو يروي کې دې شي دا ممکن ده چې چرته یې سي غټ بانګي نو دریم کس راغې اغه بچا ته یې بچا دروغ دته زما وایسه دروغ وای مېره جیزی سره اتلمه په یو ګدر را لمه ښا په ګدر کې ولس خزي ناشته وی وای بیا وای چوپ چاپ ناشته وی خبرې نه کولی صغری ناشته وی هغه راځه دی غواره وی نام والا وای دا سوچ دروغ دی چې لس خزي اوسه ترجمه شو خبرې نه کوي وای دا انعام یې غله ورکړلو نو تاسو هني سره جمع کیدل خبرې نه کوي لا ګرانه کار دی او خیر ستاسو بدام لیا قربانی وی چی دی مجلس ترا شی او دیجه که تاسو د سبق د شروع که دو نمخ کی غلی ناسی ای زکام طور زنانو که دا مصیبت تی چو والله عالم دا با سقی سی خو کډیر نیکان امی خو چرشی نو یا بده چا غیبت کوي یا خپل صفت کوي نو غیبت هم ګناه ده او خپل صفت هم ګناه ده نو تاسو په وخت راځي چې دلته ټیم نو بس تلاوت کوي کنه یا ذکر کوي سبحان الله وای لا اله الا الله وای درود په نبی علیه الصلاۃ والسلام وای نو دا خبر په ځای بداس تاسو وخت قیمتي شي ابه چې کله درس ته قران شروع شي اعوذ بالله بسم الله وشي دا غینه پس خبرې کول بالکل حرام دي د قران کریم کې الله فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او کله چې قران کریم لسته کې دی شي نو هغه ته وق دی استعمال لفظ ویری او چوبکی گئی دی د پاره چې پتا سو باندې رحم وکړل شي استماع مقصد هم دی چې انسان په توجه باندې ناسوي د خپل قران ته ګوري الفاظ ته دا قران داسې جدید کوته ته نفس ګوري نو ام تعالی پیدا درکې او بیا چې کله داغي معنی او ترجمه کې غي ته سوچ کړي او بیا په دې سوچ کې چې آیت دې کې داسې ویل کېدا ما کې شته او کنيشته د عمل کولو او کم کده ګناکارینو کده ما کې اندازا نو بس هم تک سوچ پی کړې د استماع وي او چوب کې نه سلام داري چې خبرې نه کوي بار نه کسوک نه راشه بس سلام نه کوي او نو بسوک چې بار نه سوک راځي دیو تو علیکم السلام وي پلان کوي په خیر علی السلام علیکم دا بنه وي دا نه رواي د قران په منځ کې دې ته شور وي او دا کافر کارو قران کریم کې د کافرو حال دا ذکر کړي او قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون او واي کافرانو وګ مګ دې قران ته او بده کې شور کوي دې نه پاره چې تاسو مخالف شې او تاسو کامیاب شې په خپل مقصد کې دا کافرو خو به مونږ نه کو چې دلته راغلی او شور کو یا داسې ماشومان مونږ او تاسو راوشي چې هغه شور کې توجه نو لنډ خبره دا شو چې ار هغه سیز چې هغه مخیل وي او خلل غرزون کې وي زمونږ او تاسو په دې لوستلو کې نغې نه بزان ساتو د موبایلو نه بزان ساتو واړه ماشومان مرزي کې نه راولو او دغه سي مز کې به خبرې نه کو یو طرف ته بل طرف ته قتل نه کو داسې پیشنی لباس بدل نه راوړي چې هغه د نورو خلقو توجه خرابوي ساده باد لباس کې راځي او سادگی د ایمان یو حصہ ده دا لباسونه ارزښت ختمیږي او هغه څه چې باقی پاتې کیږي چې کوم د الله کتاب دی د الله دین دی بل ادب استاد د پاره بل خصوص داري چې کله تاسو د کورون ناراضی نو دلته چې څوک راضی نو دا به ساده بولقه کې راضی پیشنی بولقه یا چې کوم دی پړونی دا بن راوړي دا من دی د دې قران مویلو مقصد خو زموږ دای خاص کر زنانو د پاره چې د پردې کم اهم حکم دی چنن اکثر زنانا داغینه محروم دی او داغي خیال نه ساتي دا ژوندۍ شو په خطرې کې سره ژوندۍ شي نو داغي د پاره مدار چې تاسو بولقا د قزینو په سروي او بیا چې راځي نو کوشش دا کوي چې تاسو د کور نه کم راځینو په جمعش سره راځي دعا درې یخ خپل مز کې کم سازو گاونډیان دا غوسه یوازې به یو زنانه ناراضي ځکه چې قران کریم دا خو یو لوی خزانه ده شیطان چرته بری باندې خوشاليږي هغه بری خپکیږي او کوشش کوي جدا شي سو بدنامي جوړه کی اپ انسان بس اور پسې ده به زنانه او دا جون خو ډیر حساس ده نو دیو جن تاسو چې سو کم د کور نه راځي گاوند نه راځي نو دا وس نه خپل منځ کې دغه جوړ کې چې په دې ټیم باندې راوځو وختي راوځي دا ځنه چې موږ اته بجې ټیم ور کړی او تاسو چې کوم دی نو وخت راټه پیږي نه اته بجو نه تاسو لس منټه 15 منټه مخ کې راځي دلته کې نو چې راځي نو کور کې تاسو سلور زنانه 15 شپږ یا کلی گاوند کې نو ټول تک څه غونډې راځي او بیا غونډې تک څه وځي د لاري د تګم دا ترتیب دی چې نبی علیہ الصلات والسلام به زنانه توی چې تاسو د لارې په میز مزي تاسو د لارې په غاړه زي په وخت به چې کله مزید نه بوي ته زنانه راتلی نو صحابه کرام وایي چې د زنانه بیا دومره احتیاط کولو چې دا به د لارې په غاړه باندې تلتلنو کله کله به دا غوغه کپڑے چې وي جامې دا به دیوال ته ونختی دومره به د لارې په غاړه تلی بل پلار چې تاسو راځي خبرې به قطعا نه کوي بالکل په ذکر باندې خپل کې قرآن نسخه به در سره او په ذکر فکر سره راځي او خبرې بنه کوي د وتو پټین کې هم خبرې نه کوي او کوم چې نور ناری ندی ناغو ته بخیر مونږه بیان مکو چاغو پلارو کینه کینی د خبرو د پاره نبی علیہ السلام دینه منه کړلا چې تاسو پلارو مکه نه صحابه وی چې زموږ خو مجبورای کله کله نو وای چې تاسو مجبوری او پلار کینی د لارې چې کم حق دی اغا دا کوي نو وی د لارې حق دی وی د لارې حق دی چې یو به تاسو خپل نظرونه ښکته ساتي پردوخ زنانو ته باندې ګوري نو زناره پردو سره ته باندې ګوري دویم دارې چې سلام جواب باور کوي نو دریم دا چې خلق ته باندې کوي حکم کوي د بدینې منه کوي سلورم دا چې چانه لار ورکه شوی نو هغه ته لار خای پینځم دا چې اوس یو کس ته هغه پړ ناغسته دی او غریب ستړی کړی نو هغه سره تعاون کوي عاجز کمزورې دغه ستو دا یې سړو ته حکم کړو زنانو دې خیال ساتي دا آداب کم چې تاسو د پاره د لارې د تګ د راتګ دلته کې د ناستې هم بیا قرآن کریم د پاره خدام یو مسنون طریقه ده څوک قرآن تلاوت کوي یا د قرآن درس کوي نو د هغې د پاره خوشبویي هم استعمال کړي خو ستاسو د پاره دا حکم ځکه نشته چې زنانه په کور کې دننه خوشبویي بوی والی استعمالولی شي خو چې کله د کور نه راوځي نو داسې خوشبویي نه شي استعمالولی چې د هغې نه بوی ځي نارینهو د پاره جایز خو زنانهو د پاره نه دي لہذا تاسو صرف په دغه ظاهری پاکوالی صفائی باندې خپل اکتفا کوي او خوشبویان لګول چې دغې نه بویزي دا به زنانه نه لګی دی نه به ځان ساتي او زیات کوشش دی کوي چې تاسو په توجه باندې کینئ تاسو چې په توجه باندې نو بیا به زمونږ د خورینه هم صحیح خبرې وځي صحیح الفاظ به وځي که ستاسو توجه نه وه نو بیا زمونږ هم خوله ګډه وډه کیږي د هغې مونږ ته بیا پته لګي بیا ډېر تنګی زما په دې سینه باندې بیا سخت بوج راځي دیو جی سادی وی وی فهمی سخن گر نکند مستمع قوتی تبازم و تکلیم مجوی فساتی میدانی ارادت بیار تابی زند مرد سخن گویا گوی چه اوری دون که پا خبر نپویگی نو دا موائی چه وی ان که بسی خبر ہوگی نو تا پا اخلاص پا نکی نا چه اغوی ان که بسی طریقی سر خبر ہوگی دا غدوی ما خبر شوا د قرآن کریم آداب د قرآن مقام ذکر شو عظمت او فضائل او د قرآن کریم چې کوم آداب او ضروری هغه تاسو ته ذکر کړلی شو دریمه خبره چې د بعضو اصطلاحاتو معرفت او پیژندل نو دا ورې ګورئ زمونږ چې کومه شیوخ او مشایخ دي الله دې په هغو باندې رحم وکړي او الله دې د هغو قبرونه منور کړي ډېر د قرآن کریم د پاره غوزان کړولی بیا موږ چې په کومه ترتیب باندې دا درس قرآن کو نو دا بالخصوص زمونږه چې کومه شیخ القرآن او شیخ المشایخ د پنجپیر رحمه الله چې هغه یو ډېر لوی محنت کړی و نو هغه شیخ القرآن دغه مختصر تاریخ هم دا و چې هغه یو زمیندار کورنۍ کې پیدا شوی و د پلارې د علم سره شوق و اول کې اسکول وي هغه کې پاکستان نه و جوړ شوی سلورم جماعت پورې به اسکول ویلی کېدو بیا استادانو ورته وی چې دا انګریزي تعلیم د پاره مخکې ولیږه خو پلار یې وی چې نه زه پی دین زده کومه نو دا هغو کلي کې سبق نه ویلی کېدو نو هغه وایي چې زما والد صاحب به زما سره تلو بل یو کلی ته روزانه به زما سره تلو هلته یو مولوی صاحب هغه ماته سبق وی او زما والد صاحب په جماعت کې ناستو ځکه زه ماشوم وم او دا څوک د نگرانۍ ونه بیا مې والد صاحب سوچ وکړو چې زه جماعت کې هسې ناست یم نو زه به قرآن یاد کړم نو بس په دې منځ کې هغه قرآن د یادول شروع کړو نو ما چې کتاب د هغه مولوی صاحب نه وي نو پکې شپاړه سپارې یادې کړې وي بیا وایي هغه مولوی صاحب ماته لږ لږ سبق وی او زه په دې پوهېدم نما دا ترتیب جوړ کو چا ما ته سبق نو ما وته نه کات نو هغه مال سه پیړه راکړه نما وته چې وز دی ولی والم چې ته سبق ته نه ګوري نو ما وته چې زمانه دا کم چې تا نه دی ویل دا وره کما ته نه معلوم چې هغه زمانه وره هغه ما ته مخکې ته معلوم هغه ما تاسو لګ لګوي ما مزما والد سیب چون هغه ته وی چې دا پوی دی زه ته نور سبق نشم ویلې دا بل زیته والیگا نو بیا زه بل زیته لاړم چجال حقیقی چې کله زما والد سیب پات شنو هغه ځکه ما علم کولو بیا هغه ځکه یو طالب العلم دا طالب العلم سره ما یو قران نسخه ولیده په نسخه کې داسې لیکو چې دا وده سورته او ربط او دغه سی خلاصہ امتیازات اباز دغه کې دا چې دی کی زجر دی دی کی تخویب دی دی کی بشارت دی دا کسی مصیبت کی مارا طالب علم ته پوسو کو چې دا قران ته چرته دغه کړنو هغه ما ته وی دا زمونږ استاد دی مولانا حسین علی رحمه الله او دا پنجاب کې میاوالی کې اوسیږي او دا غره ترتیب دی چې اغا په شعبان او رمضان کې د قران کریم دوره کوي او دا په دې ترتیب قران وی ما دا غنه پته واغستا او زلاړم دا غزګیتا حالت چې کله زلاړم میاوالی په سټیشن کوشم نا وخت ټیمو او زه وړي کشرم ګرمه نه وا ما ته پوسوکلو چې دا هغه مولانا حسین علی رحمه الله چې کمزې کې اوسېدو دا غینم وا بچرا وا چې دا وا بچرا به کمزې کې ما ته خلکو چا خلری دا وس نا وخت ته نشي رسیدې منی موسمو جوارم غټو باجرام غټو ایما چې زم سبق پسې راغلم اغل غما ته ډېر مننه کو خزر روان شم چې لاړم نو زه د ماخستان پټیم کې ورسېدم نو حضرت د خپل نور طلبه سره جماعت کې ناسو او خبرې ترې کولې زه داخل شم ما سلام وکړلو سلام چې کله ما وکړلو نو هغه زمانه ته پوښتنه وکړل چې ته صغر از باندې راغلې ما ته طالب علم يم او د قران زده کولو لپاره راغلم زه ډېر کشرم نو ما ته وی چې تا ولې سه نور سبقونه ویلې قران ته زده کولو لپاره راغلم چې او ما ته څه کتابونه ذکر کړل لغه ذهن کې نراتله هغه زمستانه امتحان اخلم ما یو اخلم خو ما ته وی چې پنجابی او اردو نه پويګم نه پارسی باندې پويګم پاکي بس جواب درکم او ټیک ده ما پارسی کې جوابونه ورکړل اړیر خوشاله شو او بیا دا د پارسی یو شعرم وی یاری من پښتون گش من پښتو نه میدانم او بګویا دل تراشا من نه میدانم چې زما یو طالب علم هغه پښتون شو خو زه پښتو نه پیژنم اجما ته وی دل تراشا نو زه پینه پویګم ا بیا هغه زمانہ داسې خطرناک زمانہ و چې چټیان طالبان بو دا کشران به کله تختول اغوا کول به نو هغه په هو زما باره کې دا خبرو کې چې جننی هي دا پیره دی وې دا خبره زما د پاره ډیره خوا زه پینه پویدم بارانو یا غلاړو کوړه او زه ستړی ما بستر ځان سره چې کوم څه شړای وغیرہ غیست و مې خوراک لو پری وتم وې دا حضرت دا یو خبره خو طالبان اوریدل و چې دا پیره دی نو زه چې زه سملا سمنو یو طالب وزید اسی یو داسې تختی جمعات خالی شو زه یازی بګی پری وتم خمسدار خوب مې وکړلو انور و تختیر یریدا بیا چربان ټیم کې وای حضرت سیبراغ او تهجد کول ما ول او براوی سې ډیره دعا یو کړه نو آل دې کې قران کریم اغه زده کړلو هم بیا دا غسر نور علوم او موکل چې کله پاره شو نغه ورته ایت بلاج هندستان ته دیو بنتا نو زه بیا لاړم اغه هندستان دیو بنتا او په دیوبند کې چې کوم نور علوم دغه تکمیل ما التی کې وکړلو دغه تکمیله التی چې زه پاره شوم نبیا هندستان کې بلنشیر کې زما مدرس وګرځیدم خو بیا زما استاد مولانا حسین علی رحمه الله خطر اولی گو چې تمیا والی تراشه زمیا والی تراله واپس اوزه کې ما درس او تدریس کولو د قران درس به ما ور کولو نور د توحید او د سنت د مسلې خدمت دا کولو او د غراله مې او د ورش ته زنه سي او د نست نو زه ما د غړې نه کس وخت وړې راخلم خیر دې به نو وخت دویم جنگي ازویم شروع شوو نو زه میاوالی کومه وای د ډیسی خط راغې چې پلان کې ورځ باندې د جمعې ورځ یو خداله تاسو راشي زما میلمانه به جمعې په ورځ چې زلاړم ډیر علماء را جمع شو دي او کم ډی سی سیب چې نه په کرسی باندې ناشته نظر عالم سی ودرې دم او اړې سی ماته وی چې مولانا سی کینا او ما چې زه خو د ډی سی سیب میلمه ما راغلې ما خط میرا سخکار نو هغه ډی سی ماته وی چې دا ټول زما میلمانه دي او دا نور علماء مناسب تام کینا ما ته چې راځي به خبره ده چې موږ ستا میلمانه یو نو کوربه په کرسی ناسي او میلمانه کته بزمګه کینی دا هوټل څنګه میلمستوب او هغه یکدم د کرسی نه پاسې دوه کوس کیناستو زام کیناستم بیا پاسې دو او دا خبره وکړه چې تاسو ته پته ده چې د برتانیي او د جرمن جنگ دی او برتانیي والا اهلی کتاب دی او اهلی کتاب مسلمانانو ته ډیر نږدې دي په نسبت سره د جرمن والا او زکاغه بتمت والا دی ما تاسو دې دراو خپلې کتاب جمعې په خطبو کې خلق او تا ترغیب ورکې چې دا انګریزانو ملګرتوب وکړي د برتانیي خلاف دینه مار می تاسو راو خپلې ټول علما چې نازوي بس ټیک د سیب چې تاسو یو قصبه کو ما سو نه وي هغه ته خو پته وا دا کومه سمه کی خبرې غړول وي ما ته وی چې مولانا سیب تاسو ونه ما چې اجازه ته زو هم سو می آو ایمان چې دې سي دا کومه خبره تا وکړه نو تا خو دې سي قرآن مونږ ته بل شان وای وای څنګه نه ما ته وی چا تیشتمه سپاره کې قرآن کریم کې الله جل شانه مونږ ته دا خبره چې کړه نو دا سي نه د کړه کړه څنګه چې تا وکړه اتیشتمه سپاره کې سوره ممتحنه کې اتم آیات کې الله مونږ ته وی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولوهم فاولئك هم الظالمون چې هغه کافران چې تاسو سره جنگ نه دی کړی که تاسو دا هغو سره تعلق ساتئ خیر دی خو کم کافر چې تاسو سره جنگ کړی دی او تاسو یې د کلي نه ایستلی نو د هغو سره که تاسو دوستانه کوئ د دین الله تاسو منع کوي دا جایز نه دی برطانیې زموږ ملک نیولی دی هندوستان چې دا اسلامي حکومت و جرمن ټیک دی چې هغو بت مت والی دی خو هغو زموږ سره جنگ هم نه دی کړی نه زموږ ملک نیولی دی د قرآن په موجب په دې وخت کې موږ له پکار دي چې موږ د جرمن والو مرسته وکړو د برتانیې خلاف چې ما دا خبره وکړه سړی دا بس اور ولګېدو ایک دم ماته وی چې زه تا د نوټس درکوم چې تبا یک دم د دې ملک نه اوځي کنه خیر دی نشتی بهرحال چې کله زم ملک بدر شم نو زه کلي ترالم وایي ما واده نه وکړی خو ما وی چې زم حرمینو ته چې د نبی علیه السلام زیارت ما ته نصیب شي نو زه لاړم حرمینو ته او حج په سلسله کې مکه مکرمه کې مې عبیدالله سندی رحمه الله چا هم دې سلسله کې هلته تللی وو او نظربندو دا هغه نه ما قرآن کریم وی او داسې نور کتابونه مدینه منوره کې مکه مکرمه کې چې کوم ول حدیث دا غو نه وارو بیا چې کله دا غځي کې علم ما خپل ذهن کې پوره کړلو نو زه واپس راتلم ما په حرم کې الله ته دا سوال کړو چې یا الله زمونږ قوم چې پښتو زبان وای دا خلک خو د قرآن نه ډیر نه خبره دي او کم چې غلط قسم تمولیان دي نو په دې باندې قسمه قسم خپل مقاصد پوره کوي الله ستا دربار کې سوال کوم چې قرآن ز خپل قوم ته پښتو ژبه کې بیان کړم ما چې خپل استاد ته وی چې جیز زم خپل ملک ته او پښتنو ته قرآن ویم نو هغه ما ته وی چې پښتانه تانه پری دی وجنی بری او تدلتی پادشاه د سعودي حکومت د خلقو سزما تعارف ته زبستا سپارش وکم طالب غټه عہده درکی وای ما ورته دی وی چې نماز الله سلوز کړه چې زب خپل قوم ته په خپل زبان کې قرآن خیم او حق به ته بیانوم او پاتې شو د مرګ خبره. نو قران کې الله اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون چې نه ټکل راشي رست کیږي مخ کیږي نه و یاغا مال به یو سند را کړي او پاسند کې د الفاظ ذکریو چې لقد عجبني لقاء شاب من افاغنتي يوسف زي ما رات عيني زكينا زكيا ولا زهينا ولا شجاعا مثله جزا فتعجب کې غرزيدلې ما د ملاقات دی نو جوان د يوسف زي پښتنو چې زما سترګو داسې زهين او داسې بادري انسان چرته نه دی لیدلې اوی حرم کې زما سره ملاقات وکړلو او پجړاش اوی چې بس لاړی پښتانه خو دی وځي پرې دی نه خو د قیامت کې به جمع کیو زرالم خپل کلی کې د قران کریم درس شروع کولو نو سوق دی طرف تراتل او د چا سو وخت نو اړه ما شومان بس هغه د ما کار شروع کړو ایا وړو کې شان زې می جوړ کړو سلور طرف ته کړکې وی پاکي او نور ټیم نور د ماخاو نه پس په میور لاټینه می اغستیو د تهمتون نه ریدم نو ارزه کې میزان لاټینه خو دیو او بدغه ترتیب باندې هغه ډېر مشکلات جوړ شو او الحمدلله هغه مشکلات هغه برداشت کړل او دا هغه شاګردان زې په زې باندې د قران کریم درسونه شروع کړل دا زمونږ استادو درس چریندام د اغي وه صدا نو دا په دې ترتیب چې قران ویل کیږي هغه خلق چې خلاف او دا قران د درسونو خلاف کوي یا وسم کوي نو هغه هم اوس سری په دې وجه چې کم د حق پرسو درسونه دي هغه ختم شو بدنام شي نو خپل زګونو کې څو قسمه قسم دورې شروع کوي او بعضی خلق پکې د قران هم کوي هغه سی بر انعام دي او د دې لپاره دي چې خلق صحیح مقام ته لاړ نه شي کم چې د قران ماهرین زمونگ مشایخ چې کله یو صورت شروع کئی نو باقی داغو ترتیب داستی چې اول صورت تعروب کئی نو تعروب نفس بیا پینزه خبرو احتمام کئی یو ربط او دویم د صورت دعوا و مقصد او دریم د صورت خلاصان او سلورم د صورت امتیازات او فضائل او پینزم د صورت تفسیر کئی تفسیر کې د الفاظو اهتمام چې صحیح الفاظ ویل شي دویم د لفظي ترجمه اهتمام چې مناسب با محاوره لفظي ترجمه وشي او دریم مناسب کمه تشریح وي د خلقونو هغه کوي دا زمونږه غو ترتیب به ان شاء الله چریږي اوس تعارف کې هغه خو دې هر صورت کې قران کې لیکل شوی وي نه پاکی سه خبری دی او سه استلاحات تی پکار دی چه منگ او تاسو ازدکلو پا دیبانی منگ تیو دیر لوی بصیرت حاصل شی هندیزه کی لکلنی آیاتو ها آیات دا دا جمعی سی غدا دی مفرد آیت رازی آیت دا لغت پا اعتبار سرا نخی علامی توی او استلاح کی د قران کریم هغه حصہ مختصره چې اول او اخر دغه معلومی د طرفه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لکه الحمدلله رب العالمین دا یو آیات ده نو اول سر کی حمزه ده او اخر کی نون ده الرحمن الرحیم دا بل آیات ده نو دغه حصہ ته آیات وې د قران کریم هغه مختصره حصہ چ اول او اخر معلومی توقیفی طریقے سرا دیتا آیات وئی مید قران کریم دار صورت آیاتن دی ندی سورہ فاتحہ آیاتن ولی کلی اگر چ سے اختلاف پکشتے چ بازی وئی ودی اخو سرا د بسم اللہ نا او بازی وئی ودی بغیر د بسم اللہ نا نور دی کی اتفاق نے چ آیاتن دی خدای اختلاف داره چې بسم الله مستقل آیات د صورت نه جز دی او کنه دی امام شافعی سی وای دی نور ایمه وای نه دی نو نور ایمه چې دا وایاتونه ګرځي نو بغیر د بسم الله نه ګرځي امام شافعی رحم الله وایاتونه ګرځي سره د بسم الله نه دار صورت ایتونه د لیکلي چې دغه دمر دي نو دې صورت و آیاتونه دي اما دا چې د قران ټول سمره سو آیاتونه دي نو دې کې اتفاق دي چې شپږ زره دي خود شپږ زره نه اخو بیا سمره دي نو دې کې اختلاف دي او دا اختلاف د قرا او د وجنه چې کله سو کیو ځای کې آیات وي وقفو کې د آیات د پاره بل قاری غزه کې نه کوي نو زی دیره مشوره خدا نه چې شپږ زره او شپږ سو او شپږ شپېته دي خو تحقیقی خبرم دادا چې د قران کریم آیاتونه شپږ زره او دو سو دو دیرش دي شپږ زره دو سو دو دیرش ادا ځین نور اقوال هم پکشته دادا قران ټول آیاتونه شو دریم استلا په دې کې صورت ته صورت داهم علامه توي او په اصطلاح کې د قران هغه حصہ هلوی حصہ د قران چې اول او اخرې معلومی توقیفی طریقې سره توقیف مقصد دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه نشاندهی کړی وي دا پلان کې صورت ته پلان کې دی لکه دا سورۃ فاتحه ده نو اول الحمد او اخرې ول الدالین دی نو اخرې اول معلوم دی دغه سورۃ بقره اول کې الف لام میم دی او اخرنه آیات دغی چې دی فنصرنا علی القوم الکافرین نو اول اخرې معلوم شو نو هغه حساب مستقله د قران کریم اوګه چاول او اخرې معلومی توقیفی طریقې سره مې د قران کریم سورتونه دا یو سل سوار له سورتونه دي یو سل سوار لس دغه اتفاق دی چې د مصحف په اعتبار سره اول سوره فاتحه دا او اخر سوره الناس دی او د نزول په اعتبار سره اول سوره العلق دی اخرنه سوره النصر دی خو یو سل سوار له سورتونه د قران کریم دی بیا د هر سورت نومی نو دی سورت سورت الفاتحه لکه دلته لیکلی دی کله د یو سورت ګڼ نومونه وی لکه دا سورت الفاتحه چې دا نو روایاتو کې لري نور نومونه اومشتي او مشهور نومه سورې فاتحه ده مې دا غي مونږه واجب وایو دا هر سورت نو دی سورت سورت الفاتحه ولي وی دا په دی واجب باندې ورته وی چې د قران کریم شروع او افتتاح د دینه شو ده زګو د سورت الفاتحه وی ورپسې سورت سورت البقره نو دی د بقره ولي وی زګو دی کې لفظ د بقره او قصه د بقره ذکر شو ده د بنی اسرائیل په وخت چې کوم واقعه راغلی و لکه روسته براشي نور نمونه مشته لکه سورۃ الفاتحه د پاره نور نمونه ام الكتاب ام القران او قران عظیم سورۃ الحمد مرتوی السبع المثانی مرتوی سورۃ الصلاۃ مرتوی سورۃ الشفا مرتوی اساس القران مرتوی الواقعه نمونه مشته الکافیه مشته او سورۃ الکنز دانو میں همشتا صرف الصلاۃ نم همشتا خو مشهور نمے سورۃ الفاتحہ دے ہم بیا روز تلا پر اگر مکیۃن مکیہ لفظ چراغ لو نو دا هم یو اصطلاح دا دا قران کریم سورتونو بارے کے خطاز تو ویلے شو دا ټول یو سل او سوار ل سورتون دی یو سل سوار له سورتونه دي خدای یو سل سوار له سورتونه کې شپږ اتیا سورتونه چې سي سورتونه دا مکی دي او 28 سورتونه دا مدنی دي مکی او مدنی ستوي مکی سورتونه هغه توي چې هغه د هجرت د نبی عليه الصلاة والسلام نه مخکې نازل شو دي نه که په مکه کې وي او که د مکې نه بهر وي خو چې د هجرت نه مخکې کم سورت نازل شوی نه هغه ته مکی وي او مدنی سورتونه هغه ته وای چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه پس نازل شوی وي بیا برابر ده کدا په مدینه کې نازل شوی او کدا مدینې نه بهر نازل شوی وي لکه ګوره سورې مائده دا مدنی ده هن کې دی نزول په عرفات کې شوی دی عرفات خو د مکی په حدودو کې راځي خدای هجرت نه پس نازل شوی دی نو دی وجنه ته مدنی وای نو دا آیات کئی ټول سورتون یو سل سوار لستی او مکی سورتون پا کی چیستی شپگا تیا دی مدنی سورتون اٹائیس اتیش دی دا مکی او مدنی سورتونو منز کی غٹ غٹ پرقونو آو رئی یو پرق داده چی مکی سورتون لن لن دی او مدنی سورتون اگده اگده دی دویم پرق داده چی مکی سورتونو کی دا قاعد و مسئلہ زیادت ذکر کی گی دا توحید او رد دا شرک بسی دا مضمونونا دا قیامت خبره نو قاعد پا کی زیاد ذکر کی گی او مدنی سورتونو کی احکام زیاد ذکر کی گی درم مکی سورتونو کی تلقین دا صبر اور کولی شدائی تا حق تا او مدنی سورتونو کی دا جہاد حکم دے چنا وسے ولا ختموے وست نور صبر مکوا دا دریم پر شودی په منځ کې غلطه او سلورم فرق د دې دوانو صورتونو په درمیان کې غلط اغدارې چې کومه د حدود او د حکومت سره متعلق خبرې دي دا مدني صورتونو کې ذکر دي او کوم چې انفرادي او شخصي خبرې دي دا مکی صورتونو کې ذکر دي نه بل پر شودی په منځ کې بل پرق دیو کی غٹ دانے چی مکی سورتو نا چی دی نپاکی دا قسمو نا ڈیر دی او مدنی سورتو نا کی دا نشتے دا سی پتاق انداز نشتے او زینی میں خوڑیر پاکی نشتا نورم گن طریقی سر فرقو نا دی دار مکی او دا مدنی تفصیل شو بیا کتاسو پولو قرآنون تو گو رئی نو دی صورت الفاتحه ته ایک لیکل او پنج زمون سره لیکل دی نو دی مقصد دا دی چې په ترتیب مصحفی کې دا اول صورت ته او په ترتیب نزولی کې دا پنځم صورت ته نو دا هم یو طریقه مونږ او تاسو زده کوو یو تاریخی هغه دا چې قران کریم نزول چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شروع شوه دی نو دا خو د رمضان په میاشت کې شروع شوه په شپه د ليله القدر کې او نبی علیہ الصلات والسلام غار حرا کې وو جبرئیل راغلو او ته وی اقرا نبی علیہ السلام یې زو قاری نیم هغه داسې ونی وو سخ او زور یې ولا ورکړلو نبی وو ته وی اقرا غوې ز قاری نیم نبی یې زور ورکو ته اقرا وی نیم قاری به زور ورکو نو نبی علیہ السلام په خله باندې دغه الفاظ جاری شو سورې علق اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم د پیزایت نرال ابو نبی علیہ السلام یو یار رااله چا د نبوت د بوج یراوا چې کله کور تراغه باوا کې د نبی علیہ السلام مشر بیبی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا جنده یو سیب د نبی علیہ السلام په نکاح کې دا او دا ډیره مدبره او خیاره بیبی و نبی علیہ السلام چې راغلو او طبیعت یې خراب و نو دا یې زمیلونی زمیلونی ما پټ کئ پجامو کې می پټ کئ خشیت علی نفسی په خپل ځان باندې یری دلې ما نو آی ته پوسو کولی او دا ټوله قصه وکړه ایو له تسلی ورکلا او ته داسې نه د الله بتا چرتم نزای کوي ځکه تا کې خخ صفاتونه شته او صفاتونه بیان یو کړلو انک لتسل الرحیم یو دا چې تخپل ولی یو ځکه تخپلوانو خیال ساتي نو دویم دا او تحمل الکل تبوجن پر تکې د خلقو دا موچت صفات ته نو دې هم صفات ته چې ته قریدوی په تمیل مستوب ورکی میل منو لرا میل منو خیال ساتی نو سلورم دا چه و توینو علا نوائی بالحق خلق بانی چه پا حقی کم حوادیس را غل لی نو تب داغی اعانت که داغی امداد که دا سی بطن و نور امسزی کرکلو بازی روایتو کی اللہ بتانا زی که بارحال سا کپڑای پوا چوالا کل جنبی علیہ السلام برابر شو نبی د خپل ترز وی خواله بوتلو ورقه ابن نوفل او ایت د خپل وراره خبري واورا نبی علیہ السلام چاته قصه وکړه نو هغه پوه شو دغه مخکینو کتابونو ماهرو هغه دا خو هغه ناموس ته هغه پرشتره چې کوم موسی علی السلام نازل شو او وی وی یاله تنی کنت جزان از اخرجو کا حیا رمان چې زنو جوان و او زور په قوت کې کوم وخت کې د مکی والا توباسي نبی علیہ السلام دا ما وباسي چې نبی علیہ السلام چوت مقام مکه کې او ورته یاو دا ته چې کوم خبره کې دا چې چا کړلا نو خلق هغه کلی کې نه پری دی وباسي نه مخالفین سوا کی او بیا وه بند شو هڅه وخت پوری بند و نبی علیہ السلام ته ډیر تکلیف و کله کله و نبی علیہ السلام دا وختل چې یو غر نه ځان واچي خو بهرحال جبریل براتلو هغه له تسلی ور کولا چې ځانوانه چې ته پیغمبر په حق داغه نه پس بیا وه شروع شو او ګرم وه راتلا داغه طریقه دا وا چې اوه کې کاغذونه او دا پریسونه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې کوم وه رااله به یاد کړه او به څوک ملګرو کرا وختو کاتب به نو به وری کلا نو چا به چېونو په اډو کې لیکلوا چا وداسي په بکر باندې لیکلوا او چا وداسي پوستکو لیکلی وداسي پر کاغذونه نو او په دې طریقې باندې قران کریم چونو اغولي کلي شو ان نزول قران په دغه ترتیب شوو بیا و نبی علیہ السلام چې کله لیکل نو دا آیات په پلان کې صورت کې ولي کې دا آیات په پلان کې کې په دې طریقې یو سلسوار له صورتونو برابر شو هم بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو قران داسې مختلف لیکل شوو او دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا راغه نو باغ دور کې بیری معونه کې او یا قراد قران کریم شهیدان شو یو ډیر غړ صدمه مسلمانان تور سیدا نو عمر رضی الله عنه غم شو چې اسینا د قران چې کم قاریان دي داسې مړ شي نو قران به ختم شي نو ابو بکر صدیق رضی الله په سراغه هغه ته وی چې ګوره دا قاریان نو پات کیږي او قران اصل چې ځای شي نو زما دا رائے ده چې تخلې پي او دا قران ټول را جمع کی او مصحف دا غینه جوړ کی په یاد او خلق ته معلوم دی خو چې دا سی مصحف دا غینه جوړ شي هغه سیره پیدا شو چې څنګه د یو کار وکم چې نبی علیہ السلام نه دی کړی عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار خبره کوله دا ابو بکر صدیق سینه کولاو شو دا دوانه شیخین چې کله متفق شو پیدا کار بسوک کئ نو سوچ کول نو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې دا انصاری صحابی وو ویره دا کار باغو کی زکه ده بهترین کاتب او د نبی علیہ السلام په اعتماد نو غیر اوختلو او دا خدمت هغه تواله کړلو هغه بخپله وای چې زماري په الله قسمی کړي خلق او دیو په ما باندې نه او بکر صدیق او عمر رضی الله عنہ دا ویلو چې دا غرد دې زین اخوا کا او دا تشک درت اسانه و خدا کار ته ګران کړی دو اما یې څنګه یو کار کوم چې پیغمبر نه کړی او بار بار خبره کوله چې بدی کې خیر دین الله زما سینه کولاو کړه نو کمیټي جوړ کړه او کمیټي والا ته دا خبره وکړه چې تاسو وا قران را جمع کړئ هوې مونږ شروع شو نو دا یادونه خو خیر مونږ بلی کلو خو لیکل چې کم د چاسو نو هغه مونږ را جمع کړل او بیا پای باندې خلقونه گواهان اغستل نو قران کریم په دې طریقې سره را جمع شو او سبازی آیاتونا لکلیشو اسری پا دا خزیمه ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سرو لکر سوره توبه آیات رستن آیات جنان بل چاس بدی ترتیب نو لکلی یا دیرو خلقو تو او لک دا بل چاس رننو او دور قرآن خوب دا خلقو سر مختلف لکو خزیمه ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نهو مو خدا قانون پاس کړو چې ار څوک چې کوم لیک کوي په دې لیک به گواهان پیش کوي داغه سنور څوک نو په نبی علیہ السلام یو موقع کې داغه مقام دا ګرځول او چېستا گواہی فقط یوازې هم کافی ده داغه سبیا مندو مې دا قران نسخه جوړ شوی وو او مختلف اطراف او تغولې غلې شوی خدا قران په وو لغاتو نازل شوی وو ولې هجیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته سوال کړو چې زما امت په یوه لهجه باندې قران نشویلې نو سیوا کې دی اخر ولې هجې شو او په دغه طریقې سوام لیکل شو. او بیا چې کله عجم په اسلام کې داخل شو او د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغې او ارمنستان او آذربایجان دا ملکونه پتا شو نو عجم خلکو د عربین نه خبرې او په دې نه پوهېده چې داسې مختلف ویلې کېږي. نو حذیفه بن الیمان چې صاحب د رازونو د نبی علیه السلام دا ارمنستان آذربایجان ته تللی وو نو هلته کې خلکو اختلاف کولو اختلاف د قرآن کریم په قراتونو کې او عمر رضی الله تعالی عنہ د مختلفو قراتونو باره کې هم یو روایت دا غره نقل لې دا زمو سره میلمانو چې خبر نه راغلی او دی یو قران مجید چاپ کړی دی بیاز والا چې پاکی لیکل کیږي نورسته زنانو مینس کی دا خبر زکو جروسه ما شومان په لاس مونږ ضروري او کستاس چاخو خو نبی چې سمره د چاخو شونه مونږ ته وای په مقدار بدل بیا راوړ اوس مخکې راغره په مدرسه کې ختم شو دي نو بیا باندې وی راځي. عمر رضی الله تعالی عنہ تم داسې قصه راغلی وانه د قراتونو بارکه چاغه یو ځل ما جمعات کې مونږ کولو نما یو آیات د یو صحابین من یو صحابی مز کولو وبی ابن کعب رضی الله عنه نو آیات هغه وی ما چې د نبی علیہ السلام نه څنګه اوریدل نو دا دغه بدل وی نو قریب او جما په حمله کړی وی خو بهرحال اب مانځه کې چې کله مز هغه تام کړلو نما دا غاړی ته صادر واچو او رامې خو نبی علیہ السلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته میچ بوتلو نو استلې ما ته چې دا پلان کې خو تامه ته وشنو دی بل شنو ما ته نبی علیہ السلام ته وای چې ما وی وسته صحیح وي هغه ته وی ته وای چې وی تام صحیح وي زما بزره کې شک واقع شو. نبی ما ته دا وی چې ګوره عمر الله قران په یو لغت نازل کړو نو ما وی الله زما امت د دې طاقت نه لري زیاته کنو په دو لغت شو ما وی د دې طاقت نه لري زیاته کنو په درې لغت شو ما وی یاله د دې طاقت هم درنه په لغت نازل شو سبت احروف ورته وی نو په ترتیب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قران را جمع کړو خو زمونږ عجم خلکو چې څنګه واورې بلشن هغه وبانې بیا بدل لګي نو اختلافات کول نو دغه آذربایجان ارمنستان کې همدای اختلافات شروع شي وو. حذیفه بن الیمان چې کله راغې مدینې ته نو عثمان رضی الله عنه ته وی چې اے خلیفه د مسلمانانو ته دا مهرباني وکا چې اسې نه دا امت د اختلاف د وجنه په مصیبت کې اخته شي او په هلاکت کې اخته شي نو د هلاکت اخته کېدو نه مخکې تر دې تدارک وکا او قران کریم دا ته په یو لغت باندې او په یو ترتیب باندې را جمع کا. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل خلافت کې داغه د پاره به یو عظیمه کمیټه جوړ کړه چې قران کریم تاسو په یو ترتیب را جمع کړئ په یو انداز باندې چې ټول خلق باغی متفق شي وي اختلاف را نه شي خلق ومنس کې به جګړې کیږي نو هغه د پاره کمیټه چې جوړ کړه او پاکی سا د قریشو کسانو هغه سره د انصارو او به وی چې کستازو منس کې اختلاف راتلون په لغت د قریشو بدالي کړي چنانچه په هغه طریقې سره قران کریم اولی کلی شو او ترتیب داخو دیو چوک دوک دو صورتونه مخکی کول او لند بیرسته کول نو داغی نبی دا ترتیب جوړ شده ترتیب مصحفی وی او نور چه کما نو بکر صدیق زمان پا دور کنو اغیق ختم کرل چه داغی دا واجه نه اختلافات را تلل او دا ترتیب جوړ شلو الوه فاتحه غلنډ غو چون کې دا ټول قران کریم یو متن دی او دا ټول قران کریم یو نه چون نه مخ کې کړو هندي باره کې ان شاء الله تاسو ته خبر وشي او نور وګدو سورتونه بیا مخ کې لیکل او به رور لنډیدل نو بقره ټول نه وګدا بیا بس چې کوم د آل عمران به سنیسا په دې ترتیب د قران جوړ کړلو دې ترتیب مصحفي وای دا مختصر یو د ترتیب نزولی او ترتیب مصحفي یو ترتیب شو ترتیب نزولی چې دا علی رضی الله تعالی عنہ دا غي ترتیب جوړ کړو او ترتیب مصحفي عثمان رضی الله تعالی عنہ ادا وخت تر دې وخت پوري بیا اجماع د ټولو مسلمانانو په دې مناقض شو چې دغه ترتیب بچريږي ترتیب مصحفي وای لکه څنګه چې د عثمان رضی الله عنہ په دور کې د جمعې پورز باندې غنوا یو اذان باندې به خلق نه خبرېدل نو هغه دویم اذان په اجماع د مسلمانانو باندې دویم اذان دغه ایجاد وکړلو او بعد دوه اذان ویل کېدل اوس خلق راضی وي په جمعې پورز باندې دویم اذان بدعت ته نو دا قران هم بیا بدعت کدام بیا موایا نه خبردار سي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دغه صحابه کرامو د خلقو نفرت پیدا کړي حای کې نبی علیہ السلام خو ویل چې علیکم بسنتی و سنت الخلفای راشدین لازم دی په تاسو زما سنت او سنت د خلفاو راشدین خلفای راشدین څوک دی او بکر صدیق دی عمر فاروق دی عثمان غنی دی علی بن ابی طالب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چاغو یو کارو کو نو څنګه ته بدتوې دا نه خبرې دا هغه د یهودو او د مستشرقینو اغی اعتراضات چې مسلمانانو په وزرونو کې شکوک شبهات اچي نو دا یو تاریخی منظر چې تاسو ته وړاندې شو ترتیب مصحفی او ترتیب نزوری بیا که تاسو وګورئ نو دې کې رکوعات لیکلې منزلې لیکلې ده منزل چې ده نو دا قران کریم و منزل دي او دا پدی ترتیب جوړ شوې دي ندی نوم دے فمی بے شوق فمی بے شوق فمی بے شوق مانا دا یعنی آغا سورتونا چی دا کم نا منزل شروع کی گی نو فا دا پاتحی تا اشارہ دا اول منزل دا سوری پاتحی نا تر سوری ما ایدے پوری دے دوی منزل دا ما ایدے دے دا ما ایدے نا شروع کی گی او درم دا سورت یونس نا شروع کی گی او سلورم د بنی اسرائیل نه شروع کیږي او پنځم د سورې شعرا نه شروع کیږي او شپږم د سورې صافات نه شروع کیږي او اوم د سورې قاف نه دا غوونه نزل دي دا را دي د پاره دي چې عام کومه امت نه غو بدا کوشش کولو چې په و ورځو کې قران کریم ختم کړي دا یو یو منزل به وی هر اورس د سورتی فاتحه نه تر مایدې پورې په اورس کې وی د مایدې نه تر یونس پورې بل اورس وین په اورس کې به قران ختم شو دین دا و منازل جوړ شي ته سبب منازل وای دا یا دا وای دا رکوعات چې دی دا مرستا قراو جوړ کړل دي د حافظانو د سہولت د پاره چې کله به حافظانو قران یادولو یو خاص مقدار به ورته استاد حواله کولو نو دې رکوعات په ترتیب سره چې دا رکوع دې زندګې پوری را دومره ته یاد کا اغه زه پوری یاد کا دا رکوعات هندا روز ته بیا وزه شو دي دغه سي زموږ د جمو د پاره دا زبر زیر کوم حرکات چې زور زیر شد یا سکون د پاره کوم غلندې دي دغه سي اوقاف اندې مار کې راځي چې دا حجاج ابن یوسف داغه په زمانه کې د دې اغه ترتیب شوی وو او اغه خلق د سور د اجمد سورت د پاره دا اشاره ورکړی وی نبی مکه عرب خو اسی به دې سي پوی دا زور زیر نه بغیر باغو په ترتیب سره وی خو اجم خلق دې سینه شوی له داغه د پاره دا ترقیم شوی دی دا حرکات ورکړ شو دی دا حجاج ابن یوسف په دور کې دا د قران کریم چې کومه اصطلاحات اغه چې د هر سورت سره برازیدا بیا مونږ نه وایو یو ځکه مونږ بس کافی دی بیا د یو ځکه بس دا مونږ ویل دویمه استلا د قران کریم هغه د امیز د کوي چې ګورې مونږ کله رسته د خیره څخه تفسیر کو نو مونږ بداوایو چې د سورۃ دعوه چې دا نو هغه توحید دی یا رسالت دی. نو دا مزامین د قران زده کول غواړي. د قران کریمه چې کما هغه اهم مزامین دی نو سلور مقاصد دی او سلور دغه د پاره مومدات دی، یعنی تعاون کون کری. مقاصد سلور، اغا یو توحید دی، دویم رسالت، او دریم صداقت الكتاب، او سلورم ایمان بالآخرت. دا سلور مقاصد دی دا قرآن: توحید، رسالت، صداقت الكتاب، ایمان بالآخرت. او سلور دا سی مزامین دی چې اغا دا دی ممیدات دی، پدې سره دا توحید او دا عالم کی خوریږي. ناغه سلور خبرې دي: یو جهاد، دویم انفاق، او دریم تنظیم، او سلورم آداب د تنظیم. نو دا اته مزامین شو چې قران کریم کې بدا چلیږي، او دې ته اصول د قران هم ويو: توحید، رسالت، صداقت الكتاب، ایمان بالآخرت. او سلور نور دی: جهاد، انفاق، تنظیم، او داغی دا پار آداب. نو دا برازی بیار صورت کی منگتاز تاوی دا خبره چی او دا صورت دا مخ کی سربت، چی دا صورت دا مخ کی صورت ناروس تاولی راو دی بس اسا مناسبتو. لگا عثمان از اون دور کی دا سی جوڑ شنو دا صورتو نے بدی ترتیب بولی دی سی کی خودن. نو آغا مناسبتو ناغو بیشمی رئی اون بدا سی بازی بازی کرکو چې سنه سم معلومات حاصل شي. دویم دعوا او مقصد چې دې صورت کې ډېر مزامین او اصلي مرکزی مسله صورت کې سره چاغه ته دعوا د صورت وای دا معلوم اول. او دریم خلاصه او تقسیم مرتوایو چې مثلا دا صورت ته نو په دې خلاصه سره دې حاصل او خلاصه کسه جوړیږي. نو موږ او تاسو ته وای چې په دې کې یا دوہی سیری یا سلوری سیری دا ترتیب ذکر کیا. دومره بابونه دي او په دې باب کې دومره خبرې دي کې دومره دا کم قران چې اوس ما تاسو ته مخ کیوي نو دا چې تاسو ول نو په دې کې هغه ارسلی کړی شو دي تاسو ته چې پلان کې صورت داو دا نه اور دې خلاصه دي سیدا اور دې کې چې کم دی نو دومره بابونه دي دومره حسیری په کتاب ان شاء الله تاسو ته راځي. او سلورم د صورت امتیازات چې دا صورت د نورو صورتونو په سمانه جدا ده، دې صورت کې شته نور کې هغه نشته او په ځای له مرته وي صورت څه فضیلتونه لري. نو دا به تاسو ته ویلې کی او دا خبره ځین کې کینه وي چې صورت الفاتحه د دې مخ کې بل صورت نشته. نو دې کې مونږ دا نه شو ویل چې دې صورت رب د مخ کې سره سره ده کومه کې بل صورت دې نشته نه. نو دا دغه په ځای مونږ دا وایو چې قران کریم کې خو ډېر شی صورتونه وو، د دې صورت نه ابتدا ولې وکړه؟ وجد ابتداء د قران په دې صورت سره سو جدا چې قران په دې صورت باندې شروع کړلو. دغه د پاره مفسرین ډېری وجه ویلي خو د سہولت د پاره تاسو صرف یو وجه یاد کړئ کوم چې زموږ مشایخ ویلا، خاص کر شیخ التفسیر مولانا حسین علی رحمه الله. شیخ التفسیر مولانا رحمه حسین علی رحمه الله فرمای چې قران کریم دا اهم مزامین په اعتبار سره سلور حصے دي او هر حصہ په الحمد شروع کیږي. اول حصہ د دې سورې فاتحه نه تر سورۃ انعام پورې دا، او دویم حصہ د سورۃ انعام نه تر سورۃ الکهف پورې دا، او دریم حصہ د سورۃ الکهف نه تر سورۃ سبا پورې دا، او سلورم ایسر سور سبانه تر اخیر ده قرآن پوری ده. پا اول ایسا کی اهم مضمون داده چه اللہ فرمائی خالق ده هر شیزیم، او دویم صورت کی اهم مضمون داده چه اللہ وی تربیت کون که ده هر شیزیم، او دریم ایسا کی اهم مضمون داده چه اللہ وی برکت اچون که پارشی کی زیم، او سلورم ایسا کی دو مسئلی ذکر کئی. یو مسئلہ دا چ الله په ما څوک زورور نشته نه پیله شفاعت قهري وته، او دویم دا چ الله ویز قیامت را واستې شم ان چې مړکم نو بیا دي ژوند وکولې شم دې ته اس بعد د قیامت وای. نو دیو جنا هر صورت په الحمد شروع کیږي د هر ایسه لکه دلته الحمدلله راغله. به تاسو ومه سپاره کې سورته انعام را واړوي نوالتی کم الحمدلله الحمدلله الذي خلق السماوات والارض پین لسما سپاره کی سوره کاف راوالوی نوالتی کم هم تاسو ووری الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب او سلورم ایسا چه دا دوشتما سپاره کی رازی آلتی تاسو راوالوی نو دو سورتنو پا الحمد شروع شوی سوره سباهم الحمدلله الذي له الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير اور پسې سوره فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع دا ولي زګه په اول درې حصو کې یو مسله احمد او رستنې سچونه پاکي دوه مسلې ویني سورته هم دوه الحمد شروع او د ټولو ته په دې سورته کې اشاره ده نو یو قسم نه دا صورت متن شو دا رست قرآن داغی دا پار یو شرح او تشریح وضاحت شو اولی سیت اشاره کی الحمدللہ ذکر دا حمد او مران داغی ندانه چی خالق اللہ وی خالق دارشی زیما نو ذکر اللہ وی زما حمد وای او دوی می سیت اشاره کی رب العالمین چی تربیت کون که دارشی دا پارا د هر چا د پارغه الله وې زېما رب العالمین کې دوی میزي ته اشاره شو او درې میزه چې برکته چون کې الله دې نو الرحمن الرحیم کې اشاره شو او سلوره مت مالک یوم الدین د ورځې د قیامت مالک الله دې نو په الله سوک زور اور نشته او قیامت را واستې چې تاسو بیا را جوړ نه کین نو سلوره میزي ته اشاره شو نو ګویا کې دا سورت د ټول قران یو حاصل او دا دغه یو متن او دا باقی قرآن دا غید پارا یو تشریح وضاحت تے دیو جن بازی همو پسیرینو دا روایتم نقل کرده چه اسمانی کتابونا آغا سلور غٹ کتابونا اصل صحیح پی دی او دا آغا ټولو خلاصه قرآن کی را جمع شودا او دا قرآن کریم حاصل او خلاصه چی دا نو آغا پا سورت پاتحہ کی را جمع شودا نو گویا کی سورت پاتحہ دا ټول اسمانی کتابون دا پار یو نچوڑ او حاصل خلاصه شو دیو جن ابتداء د دین وشو دا وجر تقدیم د سورۃ فاتحه شو په ټول سورتونو باندې دوی مخبره د سورۃ دعوا او مقصد نو دعوا د سورۃ دا ایاک نعبد و ایاک نستعين ایاک نعبد و ایاک نستعين توحید او رد شرک دا د سورۃ دعوا شو درې مخبره د سورۃ خلاصہ نو خلاصه را صورت دانا چی صورت دره حصه ده اول حصه کی خاص دا اللہ جل شانو حقوق تی او دویم حصه کی مشترک حقوق تی پدرمیان دا اللہ و دا بنده کی او درم حصه کی خالص دا بنده حقوق تی نو مالک یومی دین پوری اول حصه دا ایا کنابدو ایا کنستعین دویم حصه دا او اهدن صراط المستقیم تراخیر پوری درم حصه دا زکاول کی دا اللہ خالص صفات تی دا اللہ صفتو نے ذکر کر لی یو نم دا اللہ چی اللہ دے دویم رب دریم رحمان سلورم رحیم پینزم مالک یوم الدین دا خالص دا اللہ حق شو حقوق اللہ را لپکی او دویم کی ایا کنابود و ایا کنستعین اللہ خاص تا بندگی بکو نگوری دا بندگی دا اللہ سر خاص ربل چا بندگی بنکے الله خاصانه به امداد غواړو امداد د الله څخه خاص ده بل چانه منه غواړي دا بندگی د الله شو او بنده امداد غواړي نو دا د بنده حق شو پکې او عبادت د الله حق شو نو دا مشترک دي او رسته به د بنده خپل خبره چې اهدین صراط المستقیم او دا یو حدیث کې امدا خلاصه په دې ترتیب باندې ذکر شو دا هغه حدیث ته کم چې دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نقل لے امام مسلم نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام الله فرمایي قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین ما را سورۃ فاتحه تقسیم کړلا په خپل منځ او د بنده په درمیان کې پنیمه باندې نو پنیس په حالی و نس په حالی عبد نیمه زما ده پاره نیمه زما ده بنده لپاره ده ولی عبد ما سأل و علاوه دا چې زما د بنده لپاره به هغه څه چې دی غواړي مې دا غي تفصیل داسې کړلې اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين چې بنده وای الحمدلله رب العالمین نو الله وی حمیدنی عبدی زما بنده زما حمد وی او چې کله الرحمن الرحیم وای نو الله وی اسنا علی عبدی زما بنده زما ثنا ویلا او چې کله مالک یوم الدین وای نو الله وی مجدنی عبدی زما بنده زما لوی بیان کړه او چې کله یا کنام دو یا کنستعین وای نو الله وی هاذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل دا هغه د چې زما او زما د بنده په منځ کې دا چې بنده به زما عبادت کوي زمانه به واړي او زه بدله ورکوم ددم سوال به پوره کوم نو چې دې څه غواړی به ورکوم او چې کله بنده اهدینا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وای نو الله وی هاذا لعبدی ولی عبدی ما سأل دا خالی زما د بنده لپاره ده او زما د بنده لپاره به هغه څه چې دی غواړي نن حدیث نه دا معلوم شو چې دا سورۃ درې حصے شو د صورت امتیازات او خصوصیات نو یو خدا چې دا صورت د ټول قران د پاره یو متن دی دویم د صورت کې د خلقو اقسام ذکر شو دي درې قسمه چې یو منعوم علیهم دی چې الله په انعام کړي او دویم مغضوب علیهم دی چې الله په غضب کې دریم زوالین چې بس بیلاری دي دریم دی صورت کې د الله پنځه نمونه دي او صفات دی الله رب رحمان رحیم مالک احادیث کی هما د دې صورت ډیر په زائد راغلی دي بلکې محدثین وایا چې د دې صورت په فضیلت کې څومره احادیث راغلي نو دومره د بل صورت په فضیلت کې نه دی راغل یو روایت کوم چې مسند احمد کې ذکر دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه یو ځل نبی علیہ السلام راووتو او د اوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ په خاطر شو هغه مز کولو نبی علیہ السلام وی اے اوبی داسې आवाज یې وته وکړلو نو اوبی ابن کعب نبی علیہ السلام ته وکتل او جواب یې ورنکړلو نبی علیہ السلام بیا جواب دسې وی چې اے اوبی نو اوبی ابن کعب مز مختصر کړلو بیا نبی علیہ السلام خواته لاړو سلام یې واچولو او جواب اور کچھ اے اللہ پیغمبر تا ما تسوی نبی علیہ السلام علیکم السلام ورته وی ام بیا وی چې ما چې کله تا تواز کو نو تسم نه کړی وی چې مال دی جواب را کړی را کړی وی نو به نکاب اے اللہ پیغمبر ما مز کولو نبی علیہ السلام ورته ولی ته په هغه سکی چې ما ته وای شو د قران کې تا نه دی لیدل چې استجیب لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم چې تاسو د الله او د رسول خبره منئ چې کله تاسو را بلی هغه ستاسو چې پاکستان ژوند وي هغه ولی نه اې د الله پیغمبره خو بیا به دې سینه کوم غلطی را نه وشو نبی علیه السلام ورته وی آیته واخې چې تاسو ته وخې میو صورت چې نه ده نازل شوی نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په زبور کې نه په قران کې دغه غونتی ما یې ولی نه اې د الله پیغمبره نبی علیه السلام وی زما د امید دی چې زما ندی دروازې نه نیم وته تر دې چې هغه صورت به تیز دکی چنانچې نبی علیہ السلام وې زما لاس ونیو او ماته خبرې کولې بیان راته کولو او زدا سی سوس سوس کېدما د دې یری نه چې اسینا نبی علیہ الصلات والسلام د دې دروازې نه وځي او ماته چې کوم خبره کړو هغه پوره نشي نو چې کله دروازې ته نږدې شوم ما وې د الله پیغمبره هغه کوم صورت ده چتای زما سره وعده کړی و نبی علیہ السلام ماته اتمانځه کې سوې نو ما سورې فاتحه شروع کړې دا په مانځه کې وې منو نبی علیہ السلام په دغه موقع فرمایل والذی نفسی بیده ما انزل الله فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها ولا فی الفرقان مثلها انها سبع المثانی زما دی په غزاد قسمی چې زما سات هغه پلاس کړي نه دی نازل کړل الله پاک په تورات کې نه په انجیل کې او نه په زبور کې او نه په قران کې دی غونته دا غوایاتونه دي چې مکرر لوستل کېږي غوایاتونه مکرر نازیم صورت شو بل حدیث ته عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل لې چې وزل نبی عليه الصلاه والسلام د نبی علیہ السلام سره په دغه موقع جبرئیل علیہ السلام هم دی یو आवाज د بر نه واوریدو جبريل چې دینو نظر پورته کړلو اسمان ته ابي نبي عليه السلام ته وي دا یو دروازه د چکولاو شو د اسمانه چې دا چرته مخ کې نه وکولاو شو او دا هغه نه یو ملک پرشترا نازل شو دا او د نبي عليه السلام خوا ته رااله نو داسې ورته وي ابشر بنورین قد اوتیتهما لم یؤتاهما نبی قبلک دورنا غانی دی دا غیزه رواله چا تا دا در کړی شو دی او دا نو ور کړی شو یو پیغمبر دستانه مخ کی یو فاتحه تل کتاب او بل اخر د سورته بقره هل لله ما فی السماوات تر اخره پوری نلوسته کی یو هر دا غینا مگر الله عز و پاغي باندې عوض ور کوم هغه چا ته چې سوک دا لولی امام نسائی دا روایت نقل کړی دی او دا انس زهون هم روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې کله ته په بستر باندې خپل اړخ کې دی او فاتحه ولولې او قل والله احد نو فقط امین ته من کل شیء الى الموت بل دا ارسیز نتا ته امن میلاو شو مگر مرګ هغه نه سوک نه بچ کیږي نو دا له صورت مقام او فضیلت شو او نور هم ډیر احادیث ته دی په فضیلت کې وارد دي دا یو سو مونږ دا غي نه مختصر ذکر کړل تر دې زه پوره زمونږ چنن کم درسو دا غي خلاصه هم دا شو یو د قران کریم مقام عظمت دریم د قران کریم آداب او دریم د قران کریم بعضی اصطلاحات چې کوم مونږ وروسته بوایو هغه تاسو مخې ته بیان شو په کار دې چې مونږ او تاسو دا یاد کو ان شاء الله رسته بیا مونږ ته مشکلات نه دا چې تاسو ویلې شو نو دا په ټول قران کې رسته بیا چریږي ارزه کې دا مونږ نه بیانو قران خو زګه بدی وجه سانی کې دا مکررات راځي لکه بسم الله راغلنا نو چې یو ځل مونږ د بسم الله معنی زده کړو دا 114 کرت دی قران کې راغله بس دا معنی شو بار بار به دغه کول ضرورت نشته نو دا تفصیل به ټول سورتونو کې 114 سورتونو کې چریږي پدې مقام باندې بس کو اوسې تفسیر د صورت پاتې شو چغال پاس دی او تاسو ته ویلې شو دی او معنا او مختصره تشریح دا به ان شاء الله سبا ته کوس په دعا او اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید مولای کریم موږ چې کما خبرینو نو کړلې کوم درس وشو الله دا خپل دربار کې قبول کړي ازونه چې کومه غلطۍ شوې غره ته معاف کړي الله سره قران سره زموږ مینه محبت پیدا کړي زموږ سره شوق پیدا کړي نری نو وس پیدا کړي د زنانو وس پیدا کړي الله دا عظیم مقصد موږ ته ښکارا کړي الله قران کریم د یو لوی خزانه ده الله خلق دینه غافل نه خلق دا غفلت ختم کړي زموږ دا غفلت ختم کړي الله هغه سيزه چې د کامیابی دی هغه نن خلکو پریخې دی او د ناکامۍ په شوینو پسې ورپسې شو دی الله زموږ دا غفلت ختم کړي الله قران کریم موږ ته زده کړي صحیح طریقې سره موږ به بیا عمل توفیق راکړي نور ته د خودلو توفیق موږ راکړي کوم خلک درس ته راځي ناری نه دی زنانه دی څومره چې راځي الله دا وسهوای چې ټول ته پوره کړي الله بیماران ته شفای کامل ورکړي کم خلق و پادشوی دا غم اقبرتو کی اللہ دا غم پس مندگان دو سب جمیل ورکی نعم البدل ورکی دا قرآن خیر و برکت اغو تا ورسے کم قرض داران دی اللہ دا قرض نخلاص کی کما لا اولاد دی بچی نشتے بچی ورکی چا زامن نشتے زامن ورکی چال دی ورکر لی اللہ نیکان صالحان دوی کی چا بچینا قابل دی قابل کی چا بچینا پرمان دی پرمان بردار کی الله پاک رچا کورنو کی اختلافات ختم کی امبری کلی کی اتفاق دے خلق راولی پا دین بانی اتحاد راولی دیو سمین محبت راولی اللہ کم رمضان را روانے دا غیر سیین والی توفیق مولا را کی اللہ کم درس مو شروع کردے دا بخیرتا پیسر اثر تا ورسے اللہ اس قسم دے مشکلات پا کم راولی کم دے جماعت کار چی شروع شوی اللہ پاک دا بخیرتا پیسر اثر تا ورسے اللہ بدے کی زمانگا پورا پورا حصہ ہو کہ اللہ پاک منگا تی محروم نہ کی اللہ پاک تزمنگ بزن کی انشراح را ولی اللہ دا قبر قیامت غم زم سے پیدا کی اللہ اند پوری سورا دا پوری وطو غم زم سے پیدا کی موږ زن کدن د سخت نه وساتي د قبر عذاب نه وساتي قیامت د سخت نه وساتي هرڅ د سوري لاندې زیرا کی د نبی عليه السلام شفاعت زمو نصیب کی دا اوس کو سرو کې مسو کی د کمال کرم رنه کی عمل امره ته په خلاص رنه نصیب کی وغیر حساب کتابه موږ پورې سرات د بلی د بریشان پوری واسي موږ جان نه وساتي د خوري اولی په جنت کې راکی جنت الفردوس رنه نصیب کی الله الله د دین کوم خدمت چستا خو د غره نصیب کی الله هغه باندې موږ استقامت را نصیب پاک موږ سہولت بنا نه ولې په دې نو کې ستراباد پریشانې مرا والی یا الله پاک زموږ جمله ګناهونه معاف کړي ته زموږ راضي شي الله موږ بیا ته سوال کوو د قران عظیم الشان کتاب دی الله دې علوم تعام کې دې مقابله کې کم نور تعلیمات دې غنه زموږ نفرت پیدا کړي او قرآنی تعلیمات زموږ مینا محبت شوق پیدا کړي ته زموږ راضي شي خاتمه زموږ په ایمان کې وصول نه دا قران به تاسو ضروري تاسو وګورئ تو هوځي نو به څومره چاله